สุภูติเถระคาถาเลยนะเอกนิบาตเรื่องแรกเลยท่านพระสุภูติได้ภาสิทธิ์คาถานี้ไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนฝนกุฏิของเรามุงดีแล้วมีเครื่องป้องกันอันสบายมิดชิดดีท่านจงตกลงมาเถิดนะท่านจงตกลงมาตามสะดวกเถิดจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นแล้วเราเป็นผู้มีความเพียรอยู่เชิญตกลงมาเถิดฝนนะก็คาถาเนี่ยนะว่ากุฏิเรามุงดีแล้วมีเครื่องป้องกันอันสบายมิดชิดดีท่านจงตกลงมาตามสบายเถิดเนี่ยฝนเนี่ยอันนี้ประกาศถึงอธิศีลสิกขาของท่านนะจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วอันนี้ก็เป็นอธิจิตสิกขานะจิตตั้งมั่นนะฮะอธิจิตสิกขาหลุดพ้นแล้วก็เป็นชื่อของอธิปัญญาสิกขานั่นเองมันก็ประกาศถึงความเป็นผู้มีผู้บริบูรณ์ด้วยไตรสิกขาบัดนี้ข้าพเจ้าจะเริ่มพรรณนาความแห่งเถระคาถาทั้งหลายอันเป็นไปแล้วโดยในเป็นต้นว่าฉันนาเมกุติกาดังนี้ก็เพราะเหตุที่เมื่อข้าพเจ้ากล่าวประกาศความเป็นไปแห่งเรื่องราวของคาถานั้นนั้นการพรรณนาความนี้จึงจะปรากฏและรู้ได้ง่ายนะก็ที่ว่าจะต้องพรรณนาเหตุเกิดเรื่องซะก่อนว่างั้นฉะนั้นข้าพเจ้าจะประกาศเหตุเกิดแห่งเรื่องไว้ในคาถานั้นนั้นแล้วทำการพรรณนาความก็เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของพระสุภูตินี้เป็นอย่างไรดังได้สดับมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระผู้เป็นนาถาของโลกยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในที่สุดแห่งแสนกับแต่พัทธกับนี้บุตรคนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแก่พราหมณ์ผู้มหาศาลคนหนึ่งในพระนครหังสาวดีพราหมณ์ได้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่านันทมานพนันทมานพเจริญวัยแล้วก็เรียนไตรเพศเมื่อไม่เห็นสิ่งที่เป็นสาระในไตรเพศนั้นจึงบวชเป็นฤาษีอยู่ที่เชิงเขาแสดงว่าอัธยาศัยไม่ธรรมดานะเป็นบุตรของมหาเศรษฐีเรียนจบไตรเพศเนี่ยแล้วไม่เห็นสาระของวิชาแม้แต่นิดเดียวเลยออกบวชอ่ะมีปัญญามากเนี่ยทีนี้พอออกบวชก็มีมานพมาบวช ด้วย 44,000 ผู้เป็นบริวารของตนยังสมาบัติ8และอภิญญา5ให้เกิดแล้วมีปัญญามากนะจึงเห็นความไม่มีสาระของแม้กระทั่งวิชาความรู้วัตถุกรรมเนี่ยแล้วออกบวชเนี่ยแล้วก็ยังสอนกรรมฐานให้อันเตวาสิกเหล่านั้นด้วยอันเตวาสิกเหล่านั้นต่างก็ได้ฌานโดยการไม่นานเลยก็โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกอาศัยหังสาวดีนครเนี่ยประทับอยู่วันหนึ่งทรงตรวจดูหมู่สัตว์ในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของเหล่าชดินผู้เป็นอันเตวาสิกของนันทดาบสและเห็นความปรารถนาตำแหน่งสาวกอันประกอบไปด้วยองค์สองของนันทดาบสพระองค์ก็เล็งดูแล้วว่าอาจารย์เนี่ยยังไม่ได้บรรลุหรอกแต่ว่าสิทธิ์เนี่ยจะบรรลุทั้งหมดเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยมีอัธยาศัยที่อยากจะเป็นเอตทัคคะไงลูกศิษย์อยากขอให้บรรลุเหอะเนี่ยนะเอาบรรลุเป็นอย่างเดียวใช้ได้แต่อาจารย์ไม่ได้ต้องตำแหน่งด้วยว่างั้นเพราะงั้นก็เลยทำสรีระปฏิบัติพระสรีระตั้งแต่เช้าทีเดียวทรงถือบาตรและจีวรไม่ชักชวนภิกษุอื่นใดๆเป็นดุจสีหะเสด็จไปเพียงผู้เดียวเมื่ออันเตวาสิกของนันทดาบสไปหาพลาผลเมื่อนันทดาบสมองเห็นอยู่นั่นแลก็เสด็จลงจากอากาศประทับอยู่ที่พื้นดินโดยทรงพระดำริว่าขอนันทดาบสจงรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราอธิษฐานให้เขารู้ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้านันทดาบสเห็นพุทธานุภาพและความบริบูรณ์แห่งพระลักษณะตรวจดูมนสำหรับทายลักษณะก็รู้ว่าขึ้นชื่อว่าผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้เมื่ออยู่ครอบครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อบวชจะได้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ตัดวัตตะในโลกได้ขาดนะรู้เลยนะดูจากลักษณะนี้รู้เลยบุรุษอาชาในผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยแล้วก็กระทำการต้อนรับไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วปูอาสนะถวายขนาดมีอภิญญา5สมาบัติ8นะไม่มีมานะรู้ว่าเป็นพุทธเจ้านี่เคารพนอบน้อมจัดที่ตั้งที่อย่างเรียบร้อยหมดเลย เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับนั่งบนอาสนะที่ดาบทปูลาดไว้แล้วฝ่ายนันทดาบทเลือกอาสนะที่สมควรแก่ตนแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสมัยนั้นชดิน 44,000 คนถือเอาพลาผลมีรสโอชะอันล้วนแต่ประณีตมาถึงสำนักของอาจารย์มองดูอาสนะที่พระพุทธเจ้าและอาจารย์นั่งแล้วก็พูดว่าข้าแต่ท่านอาจารย์พวกข้าพเจ้าทั้งหลายวิจารณ์กันว่าในโลกนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าท่านชรอยบุรุษผู้นี้จักใหญ่กว่าท่านนะคือปกตินี้ก็นึกว่าโอ้โหอาจารย์เราเนี่ยใหญ่ที่สุดอยู่แล้วใช่มั้ยพอเห็นพระพุทธเจ้ามาอาจารย์ของเราเนี่ยจัดที่นั่งให้พระพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ตัวเองมานั่งข้างล่างที่ต่ำเนี่ยนะโอ้โหก็วิจารณ์กันนันทดาบทก็กล่าวว่าพ่อคุณพวกท่านพูดอะไรอย่างนั้นพวกท่านประสงค์จะเปรียบเขาสิเนรุราชซึ่งสูง 680,000 โยชน์กับเมล็ดพันธุ์ผักกาดพวกท่านอย่าเอาเราเข้าไปเปรียบกับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะจริงๆก็อย่างที่ท่านว่าจริงๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบอุปมาเหมือนเขาสิเนรุราชสูง 680,000 โยชน์เนี่ยนะกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเพราะว่านันทดาบทนี้เป็นอะไรเป็นปุถุชนใช่มั้ยเป็นปุถุชนที่ยังอยู่ในวัฏฏะถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าผู้พ้นวัฏฏะเนี่ยนะก็ห่างกันเปรียบเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยนะจะว่าเลยนันทดาบทเนี่ยมีเป็นล้านคนก็ไม่ได้เศษเสี้ยวของพระพุทธเจ้าเลยนะลำดับนั้นดาบทเหล่านั้นก็คิดว่าถ้าท่านผู้นี้จักเป็นคนต่ำต้อยอาจารย์ของพวกเราคงไม่หาซึ่งข้อเปรียบเทียบอย่างนี้บุรุษอาชาในผู้นี้ใหญ่ขนาดไหนเนาะดังนี้ก็พากันหมอบลงแทบเท้าแล้วนมัสการด้วยเสียงกล่าวนะลำดับนั้นท่านอาจารย์ก็กล่าวกับดาบทเหล่านั้นว่าพ่อทั้งหลายทายธรรมอันสมควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายของเราไม่มีและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาในเวลาภิกษาจารย์เพราะฉะนั้นเราจักถวายทายธรรมตามกำลังความสามารถพวกท่านจงนำพลาผลอันประณีตบรรดาที่ท่านทั้งหลายนำมาแล้วเถิดดังนี้ก็ให้นำพลาผลคำว่าพลาผลเนี่ยมาจากพละบวกอพละแปลว่าผลน้อยผลใหญ่เนี่ยนะพละก็คือผลน้อยๆอพละก็คือผลใหญ่ๆเนี่ยนะล้างมือแล้วก็ใส่ในบาตรของพระตถาคตเจ้าด้วยตนเองเพียงเมื่อพระศาสดาทรงรับพลาผลเท่านั้นเทวดาทั้งหลายก็ใส่โอชะอันเป็นทิพย์ลงไปดาบทก็กรองน้ำถวายด้วยตนเองลำดับนั้นเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วดาบทผู้เป็นอาจารย์จึงเรียกอันเตวาสิกทั้งหมดมากล่าวสารานิยคถาในสำนักของพระศาสดาแล้วก็นั่งเนี่ยนะกล่าวถ้อยคำอันพอให้ระลึกถึงกันเนี่ยนะพระศาสดาก็ดำริว่าขอภิกษุสงฆ์จงมาภิกษุทั้งหลายที่เป็นพระขีณาสกประมาณ 100,000 รูปรู้ความดำริของพระศาสดาแล้วก็พากันมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งดาบทเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแล้วพูดว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายแม้อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วก็ต่ำอีกทั้งอาสนะของพระสมณะ 100,000 รูปนี้ก็ไม่มีวันนี้ท่านทั้งหลายควรกระทำสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ให้โอรานท่านทั้งหลายจงนำดอกไม้อันสมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นมาจากเชิงเขาเหมือนกันก็จะบูชาใช่ไหมเอาอาสนะมาบูชาดาบททั้งหลายนำดอกไม้ที่สมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นมาโดยคู่เดียวเท่านั้นปูอาสนะดอกไม้ประมาณ1โยชน์ถวายพระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่วิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์เนี่ยเป็นอจินไตยเนี่ยนะก็คือเอาดอกไม้มาก็อธิษฐานให้มากขนาดไหนก็ได้อยู่แล้วสำหรับพระอัครสาวกมีเนื้อที่ประมาณ3ขาวุฒิสำหรับภิกษุทั้งหลายที่เหลือมีเนื้อที่ประมาณกึ่งโยชน์เป็นต้นเป็นประเภทสำหรับพระสังฆนวกะมีเนื้อที่ประมาณ1อุสภะเนี่ยนะโอ้ยอาสนะพระสังฆ์เรียกว่าสังฆนวกะคือบวชใหม่ที่สุดเนี่ยนะก็เนื้อที่เป็นไร่อ่ะเมื่อดาบทเหล่านั้นปูอาสนะเสร็จแล้วอย่างนี้นั้นถ้าดาบทก็ยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าพระตถาคตกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์เนี่ยจงเสด็จขึ้นสู่อาสนะดอกไม้นี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเนี่ยนะก็คือเพื่อประโยชน์อันเป็นโลกิยะเพื่อประโยชน์อันเป็นโลกุตระนะแต่ถ้าหลายๆแห่งอธิบายว่าเพื่อประโยชน์ยิ่งกว่านิพพานไม่มีสิ่งที่เกื้อกูลกว่าอริยมรรคไม่มี สิ่งที่เป็นความสุขยิ่งกว่าพระสมาบัติไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อประโยชน์คือนิพพานเพื่อเกื้อกูลคือมรรคเพื่อความสุขคือพระสมาบัตินั่นเองนะอันการทำบุญครั้งนี้ก็จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลก็คือเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละก็คือสิ่งเดียวกันนะเขามีไวยพจน์ที่ใช้แทนกันเยอะนะเช่นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่ก็ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเพื่อมรรคผลนิพพานอีกในหนึ่งก็เพื่อบรรลุอริยสัจเนี่ยนะจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะจะใช้คำไหนก็ได้อย่างที่สอนชอบคำไหนนะเพื่อประโยชน์และความสุขนะในประโยชน์คือนิพพานความสุขคือพระสมาบัติเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้แล้วเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายรู้อาการของพระศาสดาแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่ถึงแล้วแก่ตนที่ถึงแล้วแก่ตนนันทดาบทนี่ก็ถือฉัตรดอกไม้ใหญ่ยืนกั้นถวายบนพระเศียรของพระตถาคตเจ้าพระศาสดาก็ทรงดำริว่าสักการะนี้ของดาบททั้งหลายจงมีผลมากก็เลยเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติเลยนะเข้านิโรธสมาบัติก็คือเข้าปฐมฌานก่อนออกจากปฐมฌานแล้วพิจารณาปฐมฌานโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานก็เจริญวิปัสสนาอย่างนี้อีกเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานก็เจริญวิปัสสนาเข้าจตุทฌานออกจากจตุทฌานก็เจริญวิปัสสนาเข้าอรูปฌานคืออากาสานัญจายตนะออกจากอรูปฌานแล้วเข้าวิปเจริญวิปัสสนาเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะก็เจริญวิปัสสนาเข้าอากินจัญญายตนะพอเข้าเสร็จก็ทำบุพกรบุพกิจเนี่ยนะแล้วก็เข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะหลังจากนั้นก็จะดับจิตและเจตสิกตามที่ตั้งตอนบุพกรบุพกิจนั่นแหละแม้ภิกษุทั้งหลายเพิ่มอีกนิดนึงเวลาออกจากสมาบัตินี้ออกด้วยอริยผลเนี่ยนะออกด้วยอรหัตผลจิตเนี่ยนะเข้าด้วยเนวะสัญญาแต่ออกด้วยอรหัตผลสมาบัติภิกษุทั้งหลายรู้ว่าพระศาสดาเข้าสมาบัติแล้วก็พากันเข้าสมาบัติเมื่อพระตถาคตเจ้าประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอด7วันเมื่อถึงเวลาภิกขาจารย์อันเตวาสิกทั้งหลายต่างก็บริโภคผลไม้ในป่าในเวลาที่เหลือก็ยืนประคองอัญชลีแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปฉันนะถึงเวลาฉันก็ไปหาผลไม้ฉันฉันเสร็จก็มายืนบูชาพระพุทธเจ้านะยืนยกมือบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวส่วนนั้นทราบทนี้ไม่ยอมไปภิกษาจารย์ทรงฉัตรดอกไม้ถวายพระศาสดายังเวลาให้ล่วงไปด้วยปีติสุขอย่างเดียวนะมีปีติมีความสุขมากที่ได้ยืนถือร่มนะเป็นพุทธบูชานั่นแหละตลอด7วันนะพระศาสดาก็สั่งพระสาวกรูปหนึ่งผู้ประกอบไปด้วยองค์สองคือองค์แห่งภิกษุอยู่โดยไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็คือหมายความว่าอยู่แล้วไม่เป็นข้าศึกกับใครเลยนะไม่เป็นข้าศึกไม่เป็นคู่เวรกับใครสักอย่างและองค์แห่งภิกษุผู้เป็นทักขิณายะบุคคลองค์ของผู้ไม่มีกิเลสนี่หมายถึงไม่มีข้าศึกนะไม่มีข้าศึกหมายความว่าท่านจะพูดแต่ธรรมะไม่พาดพิงถึงบุคคลมันท่านไม่มีศัตรูในภายนอกแล้วเป็นทักขิณายะบุคคลก็คือท่านจะเข้าฌานก่อนรับอาหารของทุกเจ้าใช่ไหมถ้าจะรับอาหารบ้านไหนต้องเข้าฌานหน้าบ้านนั้นก่อนแล้วจึงจะรับอาหารของเขาเพื่อให้เขาได้ผลมากได้อานิสงส์มากนั่นนะเข้าฌานทั้งฌานสมาบัติกับพระสมาบัตินั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านก็เลยได้องค์เอตทัคคะ2ตำแหน่งนั่นนะว่าเธอจงกระทำอนุโมทนาถึงอาสนะที่สำเร็จด้วยดอกไม้แก่หมู่ฤาษีภิกษุรูปนั้นมีใจยินดีแล้วดุจทหารใหญ่ได้รับพระราชทานลาภใหญ่จากสำนักของพระเจ้าจักรพรรดิเลือกสรรเฉพาะพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกมาทำอนุโมทนาในที่สุดแห่งเทศนาของภิกษุนั้นพระศาสดาก็ทรงแสดงธรรมด้วยพระองค์เองในเวลาจบเทศนาดาบท 44,000 ทั้งหมดบรรลุพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจในตอนท้ายนะบรรลุหมดเลยที่เป็นลูกศิษย์พระศาสดาก็ทรงเหยียดพระหัตถ์มาตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้ก็เอหีภิกขุนั่นแหละเอหีภิกขุก็คือจงเป็นภิกษุมาเถิดผมและหนวดของเหล่าดาบทเหล่านั้นอันตรธานไปในทันใดนั่นเองบริขาร8สวมใส่อยู่แล้วในภายในกายของดาบทเหล่านั้นครบถ้วนดาบทเหล่านั้นเป็นดุจพระเถระผู้มีพรรษา60แวดล้อมพระศาสดาแล้วส่วนนันทดาบทนี้ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษเพราะมีจิตฟุ้งซ่าน ได้ยินว่านันทดาบทนั้นจำเดิมแต่เริ่มฟังธรรมในสำนักของพระเถระผู้อยู่อย่างปราศจากกิเลสได้เกิดจิตตุบาทขึ้นว่าโอ้หนอแม้เราพึงได้ธุระอันพระสาวกนี้ได้แล้วในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตกาลไอความคิดอันนั้นแหละห้ามไม่ให้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะพอคิดอย่างเงี้ยนะมีศรัทธาที่จะมีคุณธรรมเช่นนี้ก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะในศาสนาหนึ่งจะมีเอตทัคคะอย่างนี้หนึ่งองค์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ถ้าอยากเป็นอย่างนี้ก็ต้องรอเหมือนกัน ด้วยปริวิตกนั้นนันทดาบทจึงไม่สามารถทำการแทงตลอดมรรคและผลได้นะคุณบุญชูเอางั้นบ้างไหมเอาไว้ก่อนนะนะไม่รอคนอื่นบ้างเลยนะพระพุทธเจ้าบวชให้นะแปลง ง่ายๆแบบนั้นก็ได้แต่ท่านได้ถวายบังคมพระตถาคตเจ้าแล้วยืนอยู่เฉพาะพระพักกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้กระทําอนุโมทนาถึงอาสนะที่ทําด้วยดอกไม้ต่อมูฤษีเนี่ยมีชื่ออย่างไรในศาสนาของพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าภิกษุนั้นชื่อว่าถึงแล้วซึ่งเอตทัคคะในองค์แห่งภิกษุผู้อยู่อย่างไม่มีกิเลสจริงๆพระอรหันต์ทุกองค์ก็ไม่มีกิเลสทั้งนั้นใช่ไหมแต่กิเลสในที่นี้หมายถึงอยู่อย่างไม่มีข้าศึกคือเพราะท่านกล่าวแต่ธรรมไม่พาดพิงถึงบุคคลนะในอรณวิพังคสูตรสูตรนั้นพระสุภูติรูปนี้เป็นเลิศและในองค์แห่งภิกษุผู้เป็นพระทักขิณยะบุคคลคือท่านจะเข้าสมาบัติก่อนจะรับอาหารอันนี้แต่ว่าพระภิกษุรูปนี้คนละองค์นะอันนี้หมายถึงเอตทัคคะเหมือนกันน่ะในศาสนาพระพุทธเจ้าเมื่อแสนกัปที่แล้วท่านได้ทำความปรารถนาไว้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักการะนี้ใดที่ข้าพระองค์เข้าไปทรงไว้ซึ่งฉัตรคือดอกไม้ตลอด7วันคือบูชาด้วยการถือดอกไม้เป็นฉัตรเป็นร่มให้เนี่ยนะกระทำแล้วด้วยอธิการนั้นข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอื่นแต่ในอนาคตการขอข้าพระองค์พึงเป็นสาวกผู้ประกอบด้วยองค์สองดุจพระเถระนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิดเนี่ยนะก็ขอปรารถนาตำแหน่งนะความปรารถนาอันนี้จะเรียกว่าอภิสังขารมานก็ไม่ผิดใช่ไหมขวางไม่ให้บรรลุมรรคผลนะพระศาสดาก็เลยส่งอนาคตังสยานไปตรวจดูอยู่ว่าความปรารถนาของดาบทนี้จักสำเร็จหรือไม่หนอเนี่ยนะตรวจดูอยู่ก็ทรงเห็นความปรารถนาของดาบทจะสำเร็จโดยล่วงแสนกลับไปแล้วจึงตรัสว่าความปรารถนาของท่านจักไม่เป็นโมฆะในอนาคตการผ่านแสนกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจักเสด็จอุบัติขึ้นความปรารถนาของท่านจักสำเร็จในสำนักของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะนั้นแล้วก็ตรัสธรรมกถาทรงแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์แล่นไปสู่อากาศนะก็คือเหาะกันไปหมดเลยเหลือนันทดาบทไว้คนเดียวนะดาบทก็ยืนประคองอัญชลีอุทิศเฉพาะพระศาสดาและภิกษุสงฆ์จนกระทั่งรับครองจักขุในเวลาต่อมาท่านก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมตามการนะคือได้เวลาได้ปัจจัยพร้อมก็ไปฟังธรรมนะได้เหตุปัจจัยพร้อมก็ไปฟังธรรมท่านมีฌานไม่เสื่อมแล้วทีเดียวทำกาละแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกนั้นแล้วก็บวชอีก500ชาติได้เป็นผู้มีการอยู่ป่าเป็นวัดแม้ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยนะก็ได้บวชเป็นผู้มีการอยู่ป่าเป็นวัดได้บำเพ็ญคตะปัจจาคตะกรรมฐานให้บริบูรณ์ก็คือวัดในการนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับนะเรียกว่าสรุปวัดอันนี้คือยังไงคือเจริญกรรมฐานเว้นแต่หลับนั่นเองเนี่ยนะถ้ากล่าวไปแล้วนะก็คือสมาทานเอากรรมฐานเป็นหลักว่างั้นฮะได้ยินว่าผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญวัดนี้ชื่อว่าจะบรรลุถึงความเป็นพระมหาสาวกไม่ได้เลยเพราะท่านเป็นอสีติมหาสาวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจะต้องบำเพ็ญวัดอย่างนี้กันทุกองค์ถ้าไม่ประพฤติวัดอันนี้เป็นมหาสาวกไม่ได้ท่านบำเพ็ญคตะปัจจาคตะวัดอยู่ถึง120ปีสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะพระกัสสปะเนี่ย120ปีทำกาละแล้วของเราเนี่ยกี่ปีดีอาจารย์สอน หาร2ก็ไม่ได้หาร3ก็ไม่ได้นะ นั่นนะท่านก็บังเกิดในดาวดึงส์นะท่านไม่ได้ฌานหรอกก็ไปเกิดในดาวดึงส์เทวโลกแล้วก็ชั้นกามาวจรดังคำที่กล่าวไว้ในอัปทานคัมภีร์อัปทานว่า ในที่ไม่ไกลภูเขาหิมวันมีภูเขาชื่อว่านิสภะเราได้สร้างอาสมเอาไว้ที่ภูเขานิสภะนั้นอย่างสวยงามสร้างบรรณศาลาไว้นะอันนี้ท่านเป็นพระอรหันต์และท่านระลึกชาติได้ท่านมาเล่าให้ฟังว่าในการนั้นเราเป็นชนินมีนามว่าโกริยะมีเดชรุ่งเรืองผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ที่ภูเขาชื่อว่านิสภะเวลานั้นเราไม่บริโภคผลไม้เง่ามันและใบไม้ในการนั้นเราอาศัยใบไม้เป็นต้นที่เกิดเองและหล่นเองเลี้ยงชีวิตโอ้โหกินใบไม้ตกอ่ะหนักมากนะเรานี่ย่อมไม่ยังอาชีพของเราให้กำเริบแม้จะสละชีวิตย่อมยังจิตของตนให้ยินดีเว้นอเนสนาอเนสนาก็คือการประจบประแจงเป็นต้นเนี่ยไม่มีนะจิตสัมปยุตด้วยราคะเกิดขึ้นแล้วแก่เราในเวลาใดเมื่อนั้นเราจะบอกตนเองนะสมมติว่าอากุศลวิตกกามวิตกเกิดขึ้นนะสอนตัวเองนะสอนตัวเองว่าเราผู้เดียวเนี่ยฝึกจิตนั้นท่านกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองและหลงไหลในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลจงออกไปเสียจากป่าสั่งเลยนะบอกถ้ากำหนัดขัดเคืองหลงเมื่อไหร่ให้ออกไปจากป่าซะว่างั้นที่อยู่นี้เป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีมนทินมีตบะนะมีตบะก็คือมีความเพียรนะท่านอย่าประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์เลยจงออกไปเสียจากป่าเสียเถิดท่านจักเป็นเจ้าของเรือนได้สิ่งที่ควรได้เมื่อใดท่านอย่ายินดีแม้ทั้งสองอย่างนั้นเลยนะจงออกไปจากป่าเสียเถิดเปรียบเหมือนฟืนเผาศพใช้ทำกิจอะไรอะไรที่ไหนก็ไม่ได้ไม้นั้นเขาไม่ได้สมมุติว่าเป็นไม้ใช้ในบ้านหรือไม้ใช้ในป่านะไม้ใช้ในบ้านก็คือเอามาทำรั้วบ้านทำเสาบ้านทำพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแหละเขาไม่เอาฟืนเผาศพมาทำอยู่ใช่ไหมที่ป่าก็ไม่เอาไปสร้างกระท่อมสร้างอะไรเป็นต้นเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วกับไม้เผาศพเนี่ยนะท่านก็เปรียบกับเหมือนฟืนเผาศพฉันนั้นจะเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ใช่จะเป็นสมณะก็ไม่ใช่เหมือนกันเอามาเปรียบตัวเองนะเพราะอะไรเพราะอกุศลวิตกใช่ไหมคือถ้าเป็นคฤหัสถ์เอาก็เครื่องแต่งมันนักบวชถ้าบอกถ้าเป็นนักบวชเอามันก็คิดแบบคฤหัสถ์นะเพราะฉะนั้นไม่ต่างอะไรจากไม้เผาผีเลยแบบนั้นไม่ต่างกันเลยแบบนั้นนั่นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจงพ้นจากเพศทั้งสองนะคฤหัสถ์ไม่ใช่นักบวชไม่ใช่เนี่ยนะจงออกไปจากป่าเสียเถิดวันนี้ข้อนี้พึงมีแก่ท่านหรือหนอใครจะรู้ข้อนี้ของท่านใครจะนำธุระของท่านไปได้เร็วเพราะท่านมากไปด้วยความเกียจคร้านวินยูชนเนี่ยจะเกลียดท่านเหมือนชาวเมืองเกลียดของไม่สะอาดฉะนั้นอันนี้ก็คืออุตตปะเกิดขึ้นนะตอนก่อนนี้ฮิริใช่ไหมที่จะห้ามตัวเองอ่ะนะนี่เรานี่น่ารังเกียจขนาดไหนนะปล่อยให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเกืองลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงอย่าอยู่ในที่นี้เลยมีประโยชน์หรอกเสียหายเสียชื่อเขาหมดอย่างเงี้ยนะอันนี้ฮิรินะเสร็จแล้วก็โอตปะขึ้นว่าวินยูชนเนี่ยจะเกลียดท่านเหมือนชาวเมืองเกลียดของไม่สะอาดฉะนั้นฉะนั้นวิธีการห้ามไม่ให้บาปไหลเข้าให้เป็นศีลนั่นนี่เป็นพิจารณาให้ศีลเกิดนั่นนะหรือห้ามบาปก็คือศีลนั่นแหละเพราะนั้นก็พิจารณาโดยโอตปะว่าฤาษีทั้งหลายเนี่ยจะฆ่าท่านมาประท้วงทุกเมื่อวินยูชนจักประกาศท่านว่ามีศาสนาอันก้าวล่วงแล้วนะคือศาสนาเป็นชื่อของไตรสิกขาใช่ไหมโอ้ยมาอกุศลวิตกเนี่ยท่านเลยศาสนาไปแล้วว่างั้นเถอะเลยข้อปฏิบัติไปแล้วก็เมื่อไม่ได้การอยู่ร่วมท่านจะเป็นอยู่ได้อย่างไรช้างมีกำลังเนี่ยเข้าไปหาช้างกุญชรตกมัน3ครั้งเกิดในตระกูลช้างมาตังคะมีอายุ60ด้อยกำลังแล้วถูกนำออกจากโขลงมันเนี่ยถูกขับออกจากโขลงแล้วย่อมไม่ได้ความสุขสำราญเป็นสัตว์มีทุกข์เศร้าโศกซบเซาวันไว้อยู่ฉันใดชดินทั้งหลายชดินคือฤาษีทั้งหลายเนี่ยจะขับแม้ท่านผู้มีปัญญาสามออกนะอกุศลวิตกเกิดเดี๋ยวฤาษีเขามีวรจิตนะสมัยนั้นฤาษีเขามีฤทธิ์กันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราอกุศลวิตกเดี๋ยวฤาษีเขาบอกแหมเสียสถาบันฤาษีเขาหมดนะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยถูกชดินเหล่านั้นขับไล่ไปแล้วจักไม่ได้ความสุขสำราญฉะนั้นท่านเพียบพร้อมแล้วด้วยลูกศรคือความโศกทั้งกลางวันและกลางคืนจักถูกความเร่าร้อนแผดเผาเหมือนช้างถูกขับออกจากโขลงฉะนั้น เบ้าทองย่อมไม่ถูกเผาไหม้ในที่ใดไหนฉันใดท่านมีศีลวิบัติแล้วก็ฉันนั้นจักไม่ทํากิเลสให้ไหม้ได้ในที่ไหนไหนนะคนศีลวิบัติเนี่ยเผากิเลสไม่ได้นะทํากิเลสให้ไหม้ไม่ได้หรอกว่างั้นแม้ท่านจะอยู่ครองเรือนก็จักเป็นอยู่อย่างไรได้แม้ทรัพย์อันเป็นของมารดาที่เก็บไว้แล้วของท่านก็ไม่มีท่านก็ต้องทำงานเองชนิดอาบเหงื่อต่างน้ำจักมีชีวิตอยู่ในเรือนอย่างนี้ท่านไม่ชอบใจกรรมที่ดีเราห้ามใจอันหมักหมมด้วยกิเลสอย่างนี้นะโอ้ยนั่นแหละถ้าหากว่าไม่ชอบกรรมที่ดีนะในการบำเพ็ญในที่นี้เน้นสมถะนะถ้าไม่เน้นไม่ยินดีในการเจริญสมถะนั่นแหละไปทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำกินนั่นแหละว่างั้นเพราะอะไรเพราะก่อนบวชก็บริจาคเข้าไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนะพอท่านห้ามใจอันหมักหมมด้วยสังกิเลสอย่างนี้นะแสดงว่าห้ามจิตปราบจิตข่มจิตฝึกจิตกันหน้าดูเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะเชื่องกันง่ายๆถึงจะเห็นโทษก็ไม่ใช่ห้ามมันง่ายนะกิเลสเนี่ยในที่นั้นเรากล่าวธรรมกถานานาชนิดห้ามจิตจากบาปธรรมเนี่ยนะก็ต้องเทศกันหน้าดูนะต้องแนะนำกันหน้าดูเหมือนกันเสี่ยมสอนกันหน้าดูนะความคิดตัวเองเนี่ยเมื่อเรามีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้เวลาผ่านไป 30,000 ปีเนี่ยนะเวลา 30,000 ปีก็ผ่านไปล่วงเลยเราผู้อยู่ในป่าใหญ่แล้วสมัยนั้นคนอายุเกือบแสนปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงเห็นเราผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทผู้แสวงหาประโยชน์อันสูงสุดจึงเสด็จมายังสำนักของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยพระพุทธเจ้าผู้มีพระรัศมีมีสีทองดังชมพูนุชประมาณมิได้ไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเสมอด้วยพระรูปโฉมเสด็จจงกรมอยู่บนอากาศในเวลานั้นนะเสด็จมาหาก็เดินจงกรมนะจริงๆฤาษีคนนี้ก็เหาะได้เหมือนกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอด้วยพระญาณเสด็จจงกรมอยู่บนอากาศในเวลานั้นดังพญารังมีดอกบานสะพรั่งเหมือนสายฟ้าแลบในกลุ่มเมฆนะพระองค์นี้เสด็จจงกรมอยู่บนอากาศในเวลานั้นดุจพญาราชสีตัวไม่เกรงใครดุจพญาช้างตัวองอาจดุจพญาเสือโคร่งตัวไม่ขั้นครามคิดดูนะมีคนมาเดินจงกรมบนอากาศต่อหน้าเราเนี่ยจะคิดยังไงนะจะคิดยังไงกับคุณบุญชูนะนะไหนนะเอาไม่กลัวไม่ใช่กราบนะไหนนะถ้ามีใครมาเดินจงกรมต่อหน้าเรานะมีรัศมีช่อนะกราบนะเคารพหมดเลยนะไหนนะพระพุทธเจ้าผู้มีพระรัศมีดังทองสิงคีเนี่ยนะส่องสว่างดังฐานเพลิงไม้ตะเคียนมีรัศมีโชติช่วงดังดวงแก้วมณีเสด็จจงกรมอยู่บนอากาศในเวลานั้นพระพุทธเจ้ามีพระรัศมีเนี่ยเปรียบดังเขาไกรลาดอันบริสุทธิ์เสด็จจงกรมอยู่บนอากาศในเวลานั้นดังพระจันทร์ในวันเพ็ญดุจพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงเวลานั้นเราได้เห็นพระองค์เสด็จจงกรมอยู่บนอากาศจึงได้คิดอย่างนี้ว่าสัตว์ผู้นี้เป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์นระเช่นนี้เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้พบเห็นบนแผ่นดินชรอยจะเป็นอำนาจเวทมนต์ผู้นี้คงจะเป็นพระศาสดาครั้นเราคิดอย่างนี้แล้วได้ยังจิตของตนให้เลื่อมใสเรารวบรวมเอาดอกไม้และของหอมต่างๆเอาไว้ในเวลานั้นได้ปูราดอาสนะดอกไม้อันวิจิตรดีเป็นที่รื่นรมย์ใจได้ทูลคำนี้กับพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่านระผู้เป็นสารถีว่าข้าแต่พระวีระ อาสนะอันสมควรแก่พระองค์นี้ข้าพระองค์ปูถวายไว้แล้วขอได้ทรงโปรดยังจิตของข้าพระองค์ให้ร่าเริงประทับนั่งบนอาสนะดอกโกสุมเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่ทรงหวาดหวั่นดังพญาไกรสอนประทับนั่งบนอาสนะดอกโกสุมอันประเสริฐนั้นเป็นเวลา7วัน7คืนแหมใครจะไปนั่งได้อ่ะนะของเราสัก3ชั่วโมงนี่ก็ชักยุ่งแล้วนะตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วมั้งนะบอกนั่งอยู่7วัน7คืนก็นั่งไม่มีนะนิโรธสมาบัติไม่มีจิตเลยนะถึงมีจิตก็เข้าพละสมาบัติเข้าฌานสมาบัติอยู่ได้อยู่แล้วอย่างแรกตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็นั่งเข้าพละสมาบัติ7วันใช่มั้ยพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกเสด็จออกจากสมาธิแล้วเมื่อทรงพยากรณ์กรรมของเราเนี่ยนะได้ตรัสพระพุทธพจน์ดังนี้ว่านะ แนะนำก่อนว่าท่านจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลายเนี่ยนะในบรรดาภาวนาที่ระลึกถึงบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะระลึกเนี่ยที่ระลึกถึงบุคคลเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะครั้นเจริญพุทธานุสตินี้แล้วจักยังมนัสให้สมบูรณ์คือยังใจให้สมบูรณ์จักรื่นรมในเทวโลกตลอด 30,000 กับเนี่ยนะมีความสุขอยู่ในเทวดาเนี่ย 30,000 กับนะถ้าใครอยากไปดิบไปดีอยากพ้นอบายก็นี่แหละพุทธานุสตินี่แหละเสบียงทางเป็นอย่างดีเลยนะ วันนี้คุณบุญชูเขาเจริญพุทธานุสติเป็นส่วนมากนะไม่แน่นะคุณชู 30,000 กับนะแต่ต้องได้ฌานด้วยนะจึงจะได้อันนี้สงอันนี้นามว่าได้ฌานด้วยนะจักได้เป็นจอมเทวดาเสวยเทวราชสมบัติถึง80ครั้งจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ในแว่นแคว้น 1,000 ครั้งจะได้เป็นพระเจ้าประเทศราชคือเป็นพระราชาอันไพบูลย์โดยขนานนับมิได้จักเสวยสมบัตินั้นทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสตินะก็คือถ้ายังเพราะอะไรที่พระองค์พยากรณ์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าท่านสุภูติเนี่ยนะในตอนนั้นอ่ะท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะบรรลุเลยเพราะฉะนั้นก็พระองค์ก็แนะนำให้เจริญพุทธานุสตินะอนาคตต่อไปอ่ะแต่ที่จริงอ่ะถามว่าเอ๊ะหูตั้ง 30,000 กับเลยหรือก็ใช่ 30,000 กับแต่จริงๆอ่ะหลังจากนั้นอีก 70,000 กับนะท่านจึงจะได้บรรลุอ่ะก็ตั้งแสนกับใช่มั้ยวันจะได้รับพุทธพยากรณ์มาต้องแสนกับอ่ะคิดดูนะก็เพียงแค่ 30,000 กับเองอ่ะนะก็ยังไม่ได้พ้นอะไรนะแต่ถ้านั่งแบบเราคิดโอ้โหตั้ง 30,000 กับแต่ถ้าเทียบเวลาที่จะบรรลุล่ะโอ้อีกนานอีกตั้ง 70,000 กับอ่ะคิดดูนะเหมือนกับว่าเดี๋ยวเอารถไปส่งเนี่ยนะขับเทียบกับค่ารถของท่านนะจะส่งไปถึงเชียงใหม่แต่ท่านต้องเดินต่อทางต่อไปถึงกรุงเทพนะอย่างเงี้ยนะมันจะไกลขนาดไหนใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแต่ว่านี่เป็นผลของพุทธานุสตินะทั้ง 30,000 กับอ่ะนะเมื่อท่องเที่ยวไปอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จักได้โภคสมบัติเป็นอันมากจักไม่มีความบกพร่องด้วยโภคะนี่เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติถามว่าคนเจริญพุทธานุสตินี่จะให้ทานมากขึ้นหรือว่าจะตนีมากขึ้นให้ทานมากขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นแหละเป็นเหตุแห่งโภคะนะ คือถ้าว่าตรงๆอ่ะนะการเจริญพุทธานุสติเนี่ยถ้าผู้ที่เจริญจริงก็ต้องปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างตามแบบแผนของพระพุทธเจ้านั่นแหละแม้สิ้นเวลาแสนกับพระศาสดาพระนามว่าโคตมะโดยพระโคตผู้สมภพในวงของพระเจ้าโอกาการาชจักเสด็จอุบัติในโลกท่านสละทรัพย์80โกฏฆ่าทาสและกรรมกรเป็นอันมากจักบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าชาติสุดท้ายท่านมีทรัพย์80โกฏนะออกบวชนะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจักยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเนี่ยสักยะบุตรผู้ประเสริฐให้โปรดปรานจักได้เป็นสาวกของพระศาสดามีพระนามว่าสุภูติพระศาสดาพระนามว่าโคดมประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้วจักทรงตั้งท่านไว้เป็นผู้เลิศสองตำแหน่งคือคุณในความเป็นพระทักขิณายะบุคคลในการอยู่โดยไม่มีข้าศึกเนี่ยนะทักขิณายะบุคคลอย่างหนึ่งนะไม่มีข้าศึกอย่างหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มุนีสูงสุดกว่าสัตว์ผู้เกิดในน้ำและบนบกผู้เป็นพระมหาวีระครั้นตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จเหาะขึ้นสู่อากาศดุจพญาหงส์ในที่คำพรเราอันพระโลกนาถพร่ำสอนแล้วถวายบังคมพระตถาคตเจ้ามีจิตเบิกบานเจริญพุทธานุสติอันสูงสุดทุกเมื่อด้วยกุศลกรรมที่เราทำดีแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตนาเอาไว้นะกุศลกรรมที่ทำไม่ดีก็คือการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นนะแต่ขณะเดียวกันก็ตั้งความปรารถนาด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเจริญแบบไม่มีจุดมุ่งหมายนะด้วยการตั้งเจตนาไว้เราละกายมนุษย์แล้วไปสู่ภพดาวดึงได้เป็นจอมเทวดาเสวยทิพสมบัติ80ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ครั้งได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยขนานนับมิได้ได้เสวยสมบัติเป็นอันดีนี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติเมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เราได้โภคสมบัติเป็นอันมากเราไม่มีความบกพร่องด้วยโภคะเลยนี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติ ในแสนกับแต่กับนี้เราได้ทำกรรมใดไว้ในการนั้นด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติคุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6เราได้ทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำเสร็จแล้วชนี้แหละเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อความที่พระสุภูติเนี่ยกล่าวไว้เองในคัมภีร์อัปปทาน ทีนี้ย้อนกลับมาหาเชื่อมต่อในนันทดาบทต่ออีกนิดหนึ่งว่าก็นันทดาบทนั้นเสวยที่ผสมบัติด้วยการเกิดสลับกันเนี่ยนะในดาวดึงพิภพจุติจากดาวดึงพิภพนั้นแล้วก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิและก็พระเจ้าประเทศราชในมนุษย์โลกนับได้พันครั้งเสวยมนุษย์สมบัติอันโอฬารต่อมาในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็เกิดเป็นน้องชายของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเขาเรียกชื่อพี่ชายเขาว่าอุบาสกผู้มีศรัทธาเหมือนกันเขาเรียกพี่ชายเขานะว่าอุบาสกผู้มีศรัทธาเหมือนกันทีนี้ในเรือนของสุมาณะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีได้นามว่าสุภูตินะพ่อของอนาถนี่ชื่อว่าสุมาณะนะสุมาณะเศรษฐีเนี่ยนะมีลูกคืออนาถมีลูกคือท่านสุภูติเนี่ยนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกประกาศธรรมจักรเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์โดยลำดับทรงกระทำการอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยการรับมอบพระวิหารเวฬุวันเป็นต้นในกรุงราชคฤห์นั้นอ่ะอาศัยกรุงราชคฤห์ประทับอยู่ในป่าสีตะวันครั้งนั้นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีถือเอาเครื่องมือของผู้หมั่นขยันในพระนครสาวัตถีสร้างเรือนของเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์ก็ปกติแล้วอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเขาเป็นคู่เขยกันเป็นอะไรฝ่ายนี้เอาน้องสาวเศรษฐีฝ่ายโน้นเศรษฐีฝ่ายโน้นเอาน้องสาวเศรษฐีฝ่ายนี้เนี่ยนะกับราชคฤห์เศรษฐีเพราะเขาจะค้าขายระหว่างราชคฤห์กับสาวัตถีเนี่ยประจำเขาจะไปค้างที่ราชคฤห์เนี่ยประจำเขาก็จะเป็นพ่อค้านะก็ขนทรัพย์ไปค้าทางเมืองนู้นซื้อสินค้าเมืองนู้นมาขายเมืองนี่อยู่อย่างเงี้ยทีนี้วันหนึ่งก็ไปที่เมืองราชคฤห์เนี่ยวันนั้นราชคฤห์เศรษฐีเนี่ยเขาตระเตรียมอาหารเนี่ยเพื่อจะทำพุทธบูชาเนี่ยนะเป็นอย่างดีเลยอ่ะปกติแล้วอนาถบิณฑิกะนี่เมื่อไปถึงบ้านของราชคฤห์เศรษฐีราชคฤห์เศรษฐีจะต้องต้อนรับนั่งสนทนาพูดคุยกันอย่างมากนะครั้งนี้แม้ต้อนรับนิดเดียวเสร็จแล้วก็ไปสั่งคนงานตลอดนะจงหุงอย่างนี้จงต้มอย่างนั้นทำอาหารอย่างนี้เลี้ยงพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์เนี่ยนาถาก็เลยสงสัยว่าก็มีฉลองอะไรบ้างนั้นเชิญพระเจ้าพิมพิสารมาทานหรือจัดเลี้ยงกองทัพหรือเปล่าหรือว่าทำอาหะมงคลวิวาหะมงคลยังไงหรือเปล่าก็บอกไม่ใช่หรอกบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกแล้วกำลังจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญพอได้ฟังคำว่าพุทโธขนาดนั้นนาถะเนี่ยปีติมากเลยนะปีติโอ้ท่านว่าพุทโธหรือก็ว่าอย่างนี้สามครั้งนะก็อยากจะเข้าไปเฝ้าทันทีเลยแต่ตอนนั้นไม่ใช่กาละก็เลยคืนนั้นเนี่ยนาถะก็รอเตรียมใจว่าจากพรุ่งนี้จะไปเข้าไปเฝ้านะแกตื่นนะตื่นอยู่พอหลับไปสักเงียบหนึ่งก็ตื่นว่าสว่างแล้วเจริญพุทธานุสตินะไปแล้วมันสว่างหมดเลยยักษ์ก็เปิดประตูให้นะไปถึงก็ไปเดินเตะศพก็เลยกลัวพอลืมพุทธานุสติก็เลยมืดตามเดิมมืดตามเดิมก็กลับไปใหม่ก็เที่ยวอยู่อย่างนี้สามครั้งนะก็เลยจนใกล้จะรุ่งเช้าเนี่ยยักษ์ก็เตือนเนี่ยนะท่านก็ไปก็ถึงใกล้ไปเฝ้าพระองค์ก็เรียกว่าจงมาเถิดสุทัตตะเนี่ยนะก็เรียกชื่อด้วยเลยจะดีใจขนาดไหนเนี่ยคือจริงๆอ่ะคนทั่วๆไปจะไม่ค่อยรู้ชื่ออนาถบิณฑิกะหรอกว่าชื่ออะไรจริงๆก็ชื่อว่าสุทัตตะเนี่ยนะแปลว่าคนให้ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนหลังเนื่องจากให้ทานกับคนอนาถามากก็เลยเรียกว่าก้อนข้าวของคนอนาถาเหมือนกันอนาถบิณฑิกะก็คือก้อนข้าวของคนอนาถาหลังจากที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงอนุปุพพิกถาแล้วก็ประกาศอริยสัจอนาถบิณฑิกะเศรษฐีฟังก็บรรลุโสดาปัตติผลอันเข้าเฝ้าครั้งแรกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ทูลขอให้พระศาสดาเนี่ยเสด็จมากรุงสาวัตถีอีกแล้วก็ได้สร้างวิหารโดยการบริจาคทรัพย์ 100,000 เอาไว้ในที่ห่างกันเนี่ย1โยชน์ตลอดระยะทาง45โยชน์นะจากเมืองราชคฤห์ไปสาวัตถีก็45โยชน์นะก็บริจาคทรัพย์ไปโยชน์ละแสนโยชน์ละแสนเนี่ยนะก็45แสนใช่ไหม ถัดจากกรุงสาวัตถีนั้นก็ซื้อที่สวนของราชกุมารทรงพระนามว่าเชตะเนี่ยประมาณ8กรีฑาโดยมาตราวัดหลวงโดยการเอาทรัพย์เนี่ยไปปูลาดเป็นโกฏโกฏเนี่ยนะก็ซื้อที่หมด18โกฏเนี่ยนะซื้อที่18โกฏสร้างเสนาสนะคือที่พักทั้งหมดเนี่ยนะอีก18โกฏแล้วก็ฉลองอีก18โกฏเป็นเท่าไหร่54โกฏใช่มั้ยก็แกสร้างอ่ะนะปีเดียวนี่ทำบุญหมด54โกฏเลยคำว่าก้อนข้าวของคนยากคือคนยากทั้งหลายไปกินข้าวบ้านนี้หมดนะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีคือเศรษฐีที่ให้ทานแก่คนยากอ่ะนะก้อนข้าวของคนยากอ่ะไม่ใช่คนยากนะก็เรียกว่าเป็นผู้ให้ทานแก่คนยากคนไร้อ่ะนะทีนี้พอท่านสร้างวิหารอะไรเสร็จเนี่ยนะก็เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับพระวิหารสุภูติกุดุมพีนะคือเศรษฐีเนี่ยแหละก็ไปกับพี่ชายพร้อมกับอนาถฟังเทศนาก็มีศรัทธาออกบวชเลยนะน้องชายฟังธรรมมาออกบวชเลยท่านอุปสมบทแล้วก็ทำมาติกาทั้งสองให้คล่องแคล่วนะมาติกาทั้งสองก็คือภิกขุภิกขุณีมาติกาเนี่ยให้อาจารย์บอกกรรมฐานบำเพ็ญสมณธรรมในป่าเจริญวิปัสสนามีเมตตาฌานเป็นบาทแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่มั้ยมันก็เจริญเมตตาก่อนใช่มั้ยเจริญเมตตาก่อนหลังจากเจริญเมตตาก็พิจารณาเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นน่ะแต่อดีตชาติของท่านเจริญพุทธานุสติใช่มั้ยแต่ว่ามาชาตินี้ท่านก็เจริญเมตตาท่านเคยเป็นนักบวชอยู่500ชาติเนี่ยนะมันก็ที่บวชอยู่ป่าก็คือบวชเจริญเมตตานะแล้วจึงชํานาญในเมตตาก็เพราะเมื่อท่านแสดงธรรมเนี่ยย่อมแสดงธรรมไม่เจาะจงตามทํานองที่พระศาสดาแสดงแล้วท่านจึงได้นามว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้อยู่โดยไม่มีข้าศึกเนี่ยนะคือแสดงก็ไม่ค่อยยกบุคคลแสดงแต่ธรรมอย่างเดียวกล่าวแต่ธรรมอย่างเดียวผิดเป็นอย่างนี้ถูกเป็นอย่างนี้เรียกว่าพูดแต่หลักการนะไม่เอาใครมาเป็นนี้สักอย่างนะไม่น้อมไปหาใครเลยทุจริตมันเป็นอย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้แต่จะไม่บอกว่าใครทำทุจริตแล้วเป็นอย่างนี้นะจะไม่พูดกล่าวแต่ทำอย่างเดียวมันเรียกว่าอยู่แบบคนไม่มีข้าศึกนะศัตรูน้อยมากว่างั้นแต่พูดแต่ทำมานะก็เหมือนกับการเขียนหนังสือสมัยนี้เหมือนกันนะถ้าใครเขียนลักษณะเรียกว่าไม่วิจารณ์ใครเลยไม่อะไรเลยพูดแต่เนื้อหาอย่างเดียวไม่วิจารณ์กันพวกนี้ไม่มีศัตรูนะก็คือเรียกว่าพวกมากนะเราอยู่แบบไม่มีข้าศึกนะเมื่อท่านเที่ยวบิณฑบาตก็เข้าฌานแผ่เมตตาไปทุกๆบ้านออกจากฌานก็รับภิกษาด้วยคิดว่าโดยวิธีนี้ทายกทั้งหลายจักมีผลมากเนี่ยนะเจริญเมตตาคือเข้าฌานนะแล้วก็รับอาหารเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้เลิศกว่าทักขิณายะบุคคลทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระสุภูติเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่มีข้าศึกคือกิเลสเนี่ยนะไม่มีข้าศึกแล้วก็พระสุภูติเนี่ยเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้เป็นทักขิณายะบุคคลพระมหาเถระนี้ตั้งแล้วอยู่ในอรหัตผลถึงที่สุดอันเป็นผลแห่งบารมีที่ตนได้บำเพ็ญแล้วเป็นผู้ปราดเปรื่องในโลกเที่ยวจาริกไปตามชนบทเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ชนหมู่มากถึงกรุงราชคฤห์แล้วโดยลำดับด้วยประการชนีทีนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสดับการมาของพระเถระทั้งหลายก็เข้าไปหาไหว้แล้วก็ตรัสว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านอยู่ในที่นี้แหละทรงพระดำริว่าเราจะสร้างที่อยู่ถวายดังนี้ก็ทรงหลีกไปแล้วก็ลืมเสียเนี่ยนะคิดว่าจะสร้างกุฏิถวายท่านนะพอไปแล้วก็ลืมสร้างพระเถระเมื่อไม่ได้เสนาสนะก็ยังเวลาให้ผ่านไปในอัปโภกาศก็คืออยู่ในที่กลางแจ้งนะท่านก็อยู่ในที่กลางแจ้งตลอดด้วยอนุภาพของพระเถระฝนไม่ตกเลยนะพระเถระอยู่กลางแจ้งฝนเลยไม่ตกมนุษย์ทั้งหลายถูกภาวะฝนแล้งบีบคั้นคุกคามจึงพากันไปร้องทุกข์ที่ประตูวังของพระราชาพระราชาใคร่ครวญดูว่าเพราะเหตุไรหนอแลฝนจึงไม่ตกจึงทรงพระดำริว่าชรอยพระเถระจะอยู่กลางแจ้งฝนจึงไม่ตกจึงรับสั่งให้สร้างกุฏิเนี่ยนะมุงด้วยใบไม้ถวายพระเถระแล้วก็รับสั่งว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านอยู่ในบรรณกุฏินี่แหละไหว้แล้วก็เสด็จหลีกไปพระเถระก็เข้าไปสู่คันธกุฏินั่งขัดสมาธิบนอาสนะที่ปูลาดไว้ด้วยหญ้าครั้งนั้นฝนหยาดเม็ดลงมาเล็กๆน้อยๆไม่ยังสายทานให้ชุ่มชื้นทั่วถึงนะฝ ฝนนี่แค่ปล่อยปลอยละอองเฉยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นลำดับนั้นพระเถระประสงค์จะบำบัดภัยอันเกิดแต่ฝนแล้งแก่ชาวโลกจึงประกาศความไม่มีอันตรายที่เป็นวัตถุภายในและวัตถุภายนอกของตนนะคือคาถาที่ท่านพูดเนี่ยกล่าวถึงว่าไม่มีอันตรายข้างในกับข้างนอกนะใจของท่านก็ไม่มีอันตรายร่างกายของท่านก็ไม่มีอันตรายเนี่ยนะใจของท่านไม่มีอันตรายด้วยกิเลสที่อยู่ของท่านไม่ร่างกายของท่านไม่เป็นอันตรายด้วยที่มุงที่บังเนี่ยนะที่กุฏิเนี่ยท่านจึงกล่าวคาถาว่ากระท่อมของเรามุงแล้วสะดวกสบายปราศจากลมดูก่อนฝนท่านจงตกลงมาตามสบายเถิดจิตของเราตั้งมั่นแล้วหลุดพ้นแล้วเรามีความเพียรเครื่องเผากิเลสอยู่ดูก่อนฝนท่านจงตกลงมาเถิดนะจิตตั้งมั่นหลุดพ้นมีความเพียรนะก็จิตก็เน้นที่สมาธินะก็สมาธินั่นเองหลุดพ้นก็เน้นที่ปัญญาความเพียรก็วิริยะนั่นเพราะนั้นก็ถ้ากล่าวโดยอินทรีย์นะจิตตั้งมั่นก็หมายถึงสมาธินทรีย์ใช่มั้ยหลุดพ้นก็เป็นปัญญินทรีย์ความเพียรก็วิริยินทรีย์ก็ยกอินทรีย์3เป็นตัวอย่างก็อินทรีย์ที่เหลือก็บริบูรณ์ทั้งหมดนั่นแหละ ก็ที่บอกว่าคำว่าของเราเนี่ยนะของเราเนี่ยกุฏิของเราเนี่ยคำว่าของเรานี่ขยายยังไงขยายว่าขึ้นชื่อว่าสิ่งใดๆที่จะพึงยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพทั้งหลายเพราะพระขีณาสพเหล่านั้นน่ะอันโลกธรรมทั้งหลายเข้าไปแปดเปื้อนไม่ได้ก็จริงนะถามว่าทำไมพระอรหันต์จึงพูดคำว่าของเราอยู่นะก็บอกแต่โดยสมมุติของโลกแม้พระขีณาสพเหล่านั้นก็ยังมีเพียงการกล่าวเรียกกันและกันว่าเราว่าของเราเนี่ยนะเป็นโวหารของชาวโลกอ่ะนะสมมุติถ้าอย่างพูดถึงเราเนี่ยนะเราแบบคนที่ทำปริญญาในขันธ์5กับคนที่พูดว่าเราแบบไม่ได้ทำปริญญานี่ก็แตกต่างกันใช่ไหมก็ต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่าเราในที่นี้เนี่ยเป็นชื่อของอุปาทานขันธ์5ที่ได้รับการทำปริญญาแล้วนั่นนะก็ท้องมารดาก็ดีกระรัชกายก็ดีที่อาศัยก็ดีเรียกว่ากระท่อมคำว่ากระท่อมนี่มีหลายความหมายนะกระท่อมในพระไตรปิฎกเนี่ยนะกระท่อมนี่บางทีแปลว่าท้องมารดาก็มีหรือว่ากระท่อมแปลว่ากระรัชกายก็มีคือร่างกายเนี่ยนะกระท่อมแปลว่าที่มุงที่บังด้วยหญ้าก็มีอย่างในพระไตรปิฎกคำว่ากระท่อมที่แปลว่าท้องของแม่เหมือนคำว่าท่านกล่าวมารดาว่าเป็นกระท่อมท่านกล่าวภรรยาว่าเป็นรังท่านกล่าวบุตรว่าเป็นเครื่องสืบต่อกล่าวตันหาว่าเป็นเครื่องผูกแก่เราเนี่ยนะก็คือแม่นั่นแหละคือกระท่อมนะแปลว่าท้องแม่นะยังอยู่กระท่อมว่างั้นเถอะยังมีรังยังมีเครื่องสืบต่อแล้วก็ยังมีเครื่องผูกว่างั้นส่วนกรัชกายเนี่ยนะกรัชกายเป็นที่ประชุมแห่งอาการ32มีผมเป็นต้นเรียกว่ากระท่อมก็เหมือนกับที่กล่าวว่าเราติเตียงกระท่อมคือสรีระร่างเนี่ยอันสำเร็จด้วยกระดูกฉาบทาด้วยเนื้อร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดที่คนทั่วๆไปเข้าใจว่าเป็นของผู้อื่นและเป็นของตนนะคาถาที่อาจารย์เกศรชอบนะในกัปปะเทระคาถานะเพราะคำว่ากระท่อมนะติเตียนกระท่อมกระท่อมตัวนี้เป็นชื่อของร่างกายที่คือถ้าแยกแยะไปมันก็เหมือนกระท่อมจริงๆนะร่างกายของเราเนี่ยนะถ้าคนไปจริงๆอ่ะนะไม่มีความต่างอะไรจากกระท่อมแต่กระท่อมมันไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าร่างกายยิ่งคนเข้าไปยิ่งกลิ่นยิ่งไม่ค่อยดีแต่ในพระไตรปิฎกก็มีคำว่าที่มุงด้วยหญ้าเรียกว่ากระท่อมเหมือนกันนะอันนี้เรียกกระต๊อบจริงๆเลยแหละคือจะดูก่อนน้องหญิงกระท่อมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะฝนรั่วรดเนี่ยนะคือกุฏิของพระพุทธเจ้าฝนรั่วนะนี่ก็กระท่อมอันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะใช้ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยไปรื้อบ้านโยมอ่ะไปรื้อบ้านพ่อแม่ของกันนะคติการะช่างหม้อนะใช้พระภิกษุให้ไปรื้อไปถึงก็รื้อเลยอ่ะนะก็ไปลังรื้อหญ้าอยู่ แม่ของคติการะช่างหม้อตาบอดก็บอกใครมารื้อกระท่อมหญ้าบ้านเราก็บอกว่าเราทั้งหลายน้องหญิงบอกกุฏิของพระพุทธเจ้าฝนรั่วว่างั้นเพราะฉะนั้นก็พระองค์เนี่ยให้มาเอาบอกเอาไปเถอะว่างั้นก็บอกที่ตรงนั้นเนี่ยฝนไม่ตกตลอดกลับมาคือไม่ตกเปียกตรงนั้นตลอดกลับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าขึ้นไปฉันบนบ้านเลยอ่ะไปถึงก็ไปเปิดฝาหม้อฉันเองเลยนะบอกว่าใครฉันบอกว่าเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่บอกว่าตอนรื้อบ้านเนี่ยก็ปีติอยู่เจ็ดวันปีติเนี่ยเจ็ดวันแล้วก็ตอนที่ว่าพระพุทธเจ้าไปเปิดฉันข้าวในบ้านเองอ่ะนะนางก็ปีติอีกเจ็ดวันเหมือนกันนะแต่คติการะเนี่ยปีติอยู่ครึ่งเดือนโอ้พระพุทธเจ้าไม่ผิดหรอกของวินัยเนี่ยบัญญัติสำหรับพระภิกษุไม่ได้บัญญัติสำหรับพระพุทธเจ้าก็เหมือนอะไรเหมือนพระราชาเขาบัญญัติว่าห้ามคนกินมะม่วงอันนี้คือไม่ได้บัญญัติไว้พระองค์อันนี้บัญญัติให้พวกคนทั่วไป แม้ในคาถานี้ก็หมายถึงกระท่อมนะหมายถึงกระท่อมส่วนสุขศัพท์เนี่ยนะความสุขในพระไตรปิฎกก็มีหลายความหมายนะคำว่าสุขเนี่ยเราไปเห็นคำว่าสุขเนี่ยแปลเป็นสุขเวทนาไปหมดไม่ได้สุขคำว่าสุขในพระไตรปิฎกเนี่ยมีความหมายว่าสุขเวทนาก็มีเหมือนคำว่าบุคคลละสุขละทุกโสมนัสโทมนัสก่อนได้อันนี้หมายถึงใครที่จะเข้าจตุทัชฌานนะจะต้องละสุขทุกโสมนัสโทมนัสสุขอันนั้นหมายถึงสุขเวทนาหรือคำว่าสุขเนี่ยนะแปลว่าเป็นมูลของความสุขก็ได้ว่าอย่างแปลง่ายๆเลยบอกการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสุขเนี่ยนะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสุขแต่ถ้าแปลโดยตามใจความก็ต้องแปลว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำมาซึ่งความสุขเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขใช่ไหมประโยชน์สุขนะสุขทั้งหลายนะสุขทั้งโลกนี้สุขโลกหน้าแล้วก็สุขอย่างยิ่งนะการฟังพระธรรมเทศนานำมาซึ่งความสุขคือเป็นมูลแห่งความสุขนะอย่างที่อะไรนะสมณเณรรูปหนึ่งอ่ะเวลาเขาให้พรโยมเขาจะให้พรว่าขอให้มีความสุขขอให้พ้นจากทุกข์เขาจะให้พรแค่นี้เสร็จแล้วพระสารีบุตรก็บอกว่าสมณเณรบุคคลจะมีความสุขพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรนะนะสุขก็แบ่งอ่ะสุขโลกนี้สุขโลกหน้าสุขอย่างยิ่งใช่ไหมให้พ้นจากทุกข์ไหนบ้างทุกข์ในวัฏฏะนะก็เรียกว่าเอาแค่นี้มาตั้งปั๊บเอาพระไตรปิฎกมาขยายก็เลยเทศได้ทั้งคืนเนี่ยนะก็เรียกว่าขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้มีความสุขนะขอให้พ้นจากทุกข์ไหนบ้างก็ไล่ไปใช่ไหมชาติทุกข์ชราทุกข์ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เล่าไปเนี่ยนะทุกข์ของการมีขันธ์ห้าทุกข์ของการเกิดทุกข์ของการบริหารนะทุกข์อะไรทุกข์ของการบริหารขันธ์ห้าแล้วก็ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยก็ขยายไปเนี่ยนะจะรู้ว่าโอ้โหคำว่าขอให้พ้นทุกข์กับขอให้มีความสุขนี่เป็นคำที่เรียกว่าพูดไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันนะจริงๆพระไตรปิฎกทั้งหมดอ่ะคือคำพูดที่บอกว่าขอให้พ้นทุกข์ขอให้มีความสุขเนี่ยคือพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยรักษาศีลทำให้พ้นทุกข์ไหนทุกข์อบายใช่ไหมอบรมสมถะพ้นให้พ้นทุกข์ไหนทุกข์ในกามภูมิถ้าเจริญวิปัสสนาหรืออบรมปัญญาก็พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะนั่นเองนี่นะอันนี้หมายถึงว่าพระธรรมเทศนาเนี่ยเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขหรือเป็นมูลของความสุขเนี่ยนะส่วนสุขบางทีก็แปลว่าเหตุแห่งความสุขเช่นว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขคำว่าบุญนะเป็นชื่อของความสุขนะแต่ว่าแปลว่าบุญนี้เป็นเหตุแห่งความสุขนะแปลว่าเหตุแห่งความสุขหรือกรรมปัจจัยแห่งความสุขนั่นเองบางทีคำว่าสุขแปลว่าอารมณ์แห่งความสุขก็มีเช่นก็เพราะรูปก็เพราะเหตุนั่นแลรูปจึงเป็นสุขอันสุขติดตามแล้วก้าวลงสู่ความสุขแล้วถามว่าสีเนี่ยสุขได้มั้ยสุขยังไงสีแต่บอกว่าอารมณ์แห่งความสุขอ่ะใช่แต่ตัวสีไม่ได้สุขหรอกเพราะฉะนั้นสีเป็นสุขอย่างเงี้ยนะเสียงเป็นสุขกลิ่นเป็นสุขหมายถึงว่าเป็นอารมณ์แห่งความสุขอ่ะนะแต่พูดผลใช่มั้ยพูดอารมณ์แต่หมายถึงจิตที่หมายถึงเวทนาที่ไปรับสิ่งนั้นเป็นอารมณ์บางทีคำว่าสุขแปลว่าไม่เพ่งเล็งเหมือนคำว่าดูก่อนจุนทารูปสมาบัตินี่แลเป็นสุขวิหารธรรมในปัจจุบัน ในวินัยของพระอริยเจ้าในเสสะเลขสูตรเนี่ยนะท่านคำว่าความสุขหมายถึงความไม่เพ่งเล็งหรือว่าคําว่าสุขนี่นะเป็นชื่อของพระนิพพานก็ได้เช่นนิพพานังปรมังสุขังไงนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือว่าความสุขในคําหมายว่าฐานะอันเป็นปัจจัยแห่งความสุขเหมือนคําว่าแม้เพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาโดยการบอกกล่าวจนถึงว่าสวรรค์เนี่ยเป็นสุขก็ไม่ใช่ทําได้ง่ายนะอันนี้สูตรไหนคุณชูภาระบัณฑิตสูตรเนี่ยนะนึกประโยคคุณชูรู้ไม่ออกเลยบางทีก็สุขนี่แปลว่าอารมณ์ก็เหมือนกันนะเหมือนคําว่าเป็นไปเพื่อสวรรค์มีสุขเป็นวิบากยังสวรรค์ให้เป็นไปพร้อมเนี่ยนะในที่นี้บอกมีในความหมายว่าปรารถนาอารมณ์อันเป็นเหตุแห่งความสุขคือตรงเนี้ยเป็นการวินิจฉัยบทนั่นเองว่าบทเนี้ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกยังไงบ้างคําว่าสุขในพระไตรปิฎกอ่ะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่แตกฉานพระไตรปิฎกเนี่ยเอาคำเดียวในพระไตรปิฎกก็มาอธิบายไปเนี่ยนะแสดงได้ยาวเลยว่างั้นก็กุฏินั้นยังความพอใจทั้งภายในและภายนอกให้ถึงพร้อมแล้วท่านจึงเรียกว่าสุขเพราะอยู่อาศัยสบายอันหนึ่งท่านเรียกว่าสุขเพราะเป็นปัจจัยแห่งความสุขทางกายและก็สุขทางใจโดยประกอบไปด้วยความสมบูรณ์ด้วยความสุขในอุตุเพราะไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปกุฏินี้อยู่ดีแล้วไม่ร้อนไม่เย็นรอกว่างั้นแล้วก็กุฏิเป็นที่ไม่มีลมใช่ไหมเพราะว่ามีกลอนลงหน้าต่างดีเนี่ยนะก็ว่าเป็นเสนาสนะที่ก็พูดถึงเสนาสนะที่มีลมจะไม่ได้ฤดูเป็นที่สบายในเสนาสนะที่อับลมจึงจะได้ฤดูคืออุตุเป็นที่สบายเนี่ยนะถ้าอาจารย์เคยสอนปิดหน้าต่างนะจะได้อุตุสบายกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งไปปิดเถอะจะได้อุตุสบายนั่นนะไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ไม่เป็นไรลมมันเข้ามา ถ้าอับลมแล้วมันจะสบายนะนะปิดอันเดียวนั่นแหละอันที่ลมเข้าอ่ะ นั่นนะ อ๋อไม่เป็นไรมันก็ไม่แรงนี่ต่อไปว่าเทวสัพเนี่ยนะเทวสัพก็คือเทวดานะเทวดาก็มีหลายความหมายใช่ไหมก็คือสมมุติเทพอุปติเทพวิสุทธิเทพเทวดาอย่างเช่นในหลวงก็เรียกว่าเป็นสมมุติเทพเนี่ยนะอย่างเทวดาทั้งหลายทั่วๆไปก็เรียกว่าอุปติเทพส่วนพระอรหันต์นี่ก็เป็นวิสุทธิเทพว่าคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นเทพเหนือเทพผู้เห็นไยธรรมทั้งปวงเนี่ยนะบางทีเทวสัพเนี่ยนะหมายถึงอากาศก็มีเหมือนกับว่าอากาศที่แจ่มใสปราศจากเมฆหมอกนะอันนี้เป็นภาษาบาลีเขาจะรู้กันว่าโน่นแหละอยู่เมืองเทวดาเนี่ยนะก็แปลว่าอยู่ที่อะไรที่อากาศใช่ไหมบางทีก็มีความหมายแบบนั้นนะหรือว่าบางทีหมายถึงเมฆหรือหมอกก็ได้เหมือนคำว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเทวดาไม่ตกสักทีเลยอย่างเงี้ยนะแต่หมายถึงฝนนั่นแหละบัดนี้พระเถระทั้งหมดที่กล่าวไปนี่เนี่ยหมายถึงว่าไม่มีอันตรายในภายนอกนะที่ว่ากุฏิของเราก็มุงบังดีแล้วเนี่ยนะก็สะดวกสบายเพราะฉะนั้นจงตกลงมาเติดฝนอย่างนั้นแหละภายนอกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเหมือนกันที่เมื่อจะแสดงถึงไม่มีอันตรายในภายในว่าจิตตังเมสุสมาหิตังความว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่แล้วในอารมณ์ด้วยดีคือดียิ่งโดยชอบโดยเป็นเอกคตารมอันถูกต้องทีเดียวนะจิตนี้เป็นเอกคตานะคำว่าเอกคตาเนี่ยมันเอกคตาแห่งจิตนะคือจิตไม่เกลื่อนกลนไม่วิ่นไม่กระจัดกระจายก็แลจิตนั้นมิได้ตั้งมั่นด้วยเหตุเพียงข่มนิวรณ์เป็นต้นไว้เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าข่มนิวรณ์ได้นะที่สงบเนี่ยโดยที่แท้จิตนั้นหลุดพ้นแล้วคือพ้นแล้วโดยพิเศษจากสังโยชน์ทั้งปวงนะคือถ้าเป็นจิตของปุถุชนทั่วๆไปใช่ไหมรับอารมณ์ไหนสังโยชน์ก็ผูกทุกอารมณ์นะเอานะลองคิดดูนะอารมณ์ไหนมั่งไม่ถูกสังโยชน์เกาะไว้บ้างนะในสิบสังโยชน์มีสิบใช่ไหมตั้งแต่สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาเนี่ยลองมนสิการอารมณ์ไหนบ้างที่สังโยชน์ไม่ผูกมาเนี่ย หายากเต็มทีใช่ไหมปุถุชนนี่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าของพระอรหันต์เนี่ยมนสิการอารมณ์ใดเนี่ยนะไม่มีสังโยชน์ผูกแม้แต่หน่อยเดียวเพราะสังโยชน์ทั้งที่เป็นเบื้องต่ำหรือเบื้องสูงเนี่ยนะสังโยชน์เบื้องต่ำเพราะอะไรเพราะผูกไว้ในภพเบื้องต่ำนะสังโยชน์เบื้องสูงก็ผูกไว้ในภพเบื้องสูงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่มีสังโยชน์ทั้ง10และก็ท่านไม่มีกิเลสทั้งปวงเพราะท่านละกิเลสได้ด้วยสามารถแห่งสมุจเฉทประหารเนี่ยนะสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารนี้เป็นชื่อของอริยมรรคคิดดูนะว่าถ้ายังรับสิ่งนั้นอยู่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอยู่ถึงจะแง่ไหนก็ตามก็ยังชื่อว่าเกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นใช่ไหมนะถ้าสมมติถ้ายังพิจารณาขันห้าอยู่ก็ยังชื่อว่ายังเกาะเกี่ยวในขันห้าต่อเมื่อมีสิ่งที่พ้นจากขันห้าไปแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นจากขันห้าสมุจเฉทประหารเนี่ยที่ละได้เด็ดขาดเนี่ยนะอริยมรรคละได้เด็ดขาดเนี่ยเนื่องจากไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์วิปัสสนาก็ละใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีขันห้าเป็นอารมณ์อ่ะมันก็เลยยังเรียกว่าไม่ได้ละเด็ดขาดอะไรแต่ว่าจิตของพระอรหันต์เนี่ยละไม่มีอารมณ์คือขันห้าแม้แต่หน่อยนะคือในขณะที่ท่านเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะนั้นท่านละกิเลสด้วยอำนาจสมุจเฉทประหารกิเลสนั้นจะละได้จริงๆก็ต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยนะอาตาปีนี่มีความเพียรว่างั้นอธิบายว่าเราเป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วเพื่อพระสมาบัติและเพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมโดยเริ่มบำเพ็ญวิปัสสนาแต่ไม่ใช่เพื่อจะละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสที่จะต้องละท่านก็ยังเจริญวิปัสสนานะพระอรหันต์แต่เจริญเพื่ออะไรเพื่อเข้าพระสมาบัติเนี่ยอย่างหนึ่งเจริญเพื่อนิโรธสมาบัติเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วก็พระอรหันต์เนี่ยบางทีก็เจริญวิปัสสนาเพื่อสติสัมปชัญญะด้วยในหนึ่งนะเช่นคืออะไรอ่ะความเป็นผู้ชำนาญในเรื่องวิปัสสนาเนี่ยนะก็มาทบทวนมาพิจารณามาอบรมมาเจริญอันนี้ไม่ได้แปลว่าทำเพื่อละกิเลสใช่ไหมคืออย่างคนที่สวดได้สาธยายได้ชำนาญในเรื่องนั้นนะว่างๆก็เอาสิ่งนั้นมาสาธยายอ่ะนะอันเนี้ยพระอรหันต์บางทีก็เจริญวิปัสสนาเพื่อสติสัมปชัญญะแบบนั้นบางทีก็เจริญวิปัสสนาเพื่อจะเข้าพละสมาบัติบางทีก็เจริญวิปัสสนาเพื่อจะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะพระเถระเมื่อแสดงว่าดูก่อนฝนท่านอันข้าพเจ้าเชิญชวนให้ตกเพราะไม่มีอันตรายในภายนอกฉันใดแม้อันตรายในภายในก็ไม่มีฉันนั้นคำว่ากุติกาเนี่ยนะกุติเนี่ยนะกุติกาเนี่ยแปลว่ากุตินะกุตินี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีตรงนี้มี7ความหมายนะคำว่ากระท่อมกุติเนี่ยนะมี7ความหมายแต่ในที่นี้แปลว่าอัตภาพนั่นแหละหมายถึงร่างกายนะกุติหมายถึงร่างกายร่างกายในพระไตรปิฎกเนี่ยใช้อุปมาอยู่7ความหมายด้วยกัน7อุปมานะร่างกายเนี่ยดูว่าจะใช้ศัพท์ไหนก็ได้มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ใช้ก็บอกโอ้ไม่มีใครรู้จักคำว่าบ้านเท่าเราเนี่ยของมันไม่ถึงรู้จักกายด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเพราะบ้านไม่หมายถึงกายด้วยเหมือนกันก็บอกว่าอัตภาพนี้มีความหมายว่าร่างกายอ่ะนะกายก็เหมือนประโยคว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้เองของบุคคลเนี่ยเป็นที่รวมแห่งอวัยวะไม่ใช่น้อยมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นประกอบแล้วด้วยตัณหาประชุมกันแล้วและมีนามรูปในภายนอกนะกายเนี่ยหมายถึงอัตภาพนะในพระไตรปิฎกนี้กล่าวถึงอัตภาพใช้ศัพท์ว่ากายก็มีหรือใช้ศัพท์ว่าเรือก็มีนะว่าดูก่อนภิกษุเธอจงวิทเรือลำนี้เรืออันเธอวิทแล้วจักถึงฝั่งได้เร็วอันนะคำว่าเรือเป็นชื่อของร่างกายใช่ไหมวิทก็คือวิทคือตักน้ำออกตักน้ำออกน้ำคืออะไรกิเลสถึงฝั่งคือนิพพานนะถึงฝั่งคือนิพพานถ้าร่างกายเหมือนเรือกิเลสเหมือนน้ำที่มันท่วมเรือนะก็ตักออกแล้วก็เรือจะได้ถึงฝั่งเหมือนกันมันเห็นเรือเมื่อไหร่ก็นึกถึงกายอันนี้ได้เลยนะอีกนายหนึ่งเขาบอกว่ามีความหมายว่าเรือน นะอย่างอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอันนี้พิสังเนี่ยนะกหการังคเวสันโตเนี่ยว่าดูก่อนนายช่างผู้ทำเรือนยอดเรือนเราหักแล้วเนี่ยนะหมายถึงเรือนคือสรีระของพระองค์อ่ะนะยอดเรือนคืออวิชชาเนี่ยพระองค์เนี่ยหักแล้วตัณหาเนี่ยเป็นตัวสร้างอัตภาพอ่ะนะพระองค์อุทานแรกตรัสรู้ว่าเมื่อเราไม่พบตัณหาไม่พบนายช่างผู้สร้างเรือนใช่ไหมก็ต้องเที่ยวเกิดไปเรื่อยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ตอนเนี้ยรู้จักท่านแล้วนายช่างผู้สร้างเรือนท่านจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกแล้วนะยอดเรือนของท่านเราก็รื้อเสียแล้วเนี่ยนะคำว่าเรือนก็เป็นชื่อของร่างกายหรือขันธ์ห้านั่นแหละนายช่างผู้สร้างเรือนก็เป็นชื่อของตัณหายอดเรือนก็เป็นชื่อของอวิชชาเพราะฉะนั้นเห็นเรือนที่ไหนก็เรือนภายในกับเรือนภายนอกอ่ะนะของเรานี่ช่างเขาสร้างอยู่หรือเปล่าหรือว่าติดต่ออยู่สร้างตลอดติดต่อสร้างไว้เรื่อยนะหรือบางทีมีความหมายว่าถ้ำก็มีนะว่าอย่างในคุหสุตตนิเทศอ่ะนะในมหานิเทศว่านรชนผู้คล้องอยู่ในถ้ำคือกายถูกกิเลสเป็นอันมากปกปิดไว้แล้วดำรงอยู่ด้วยอำนาจกิเลสมีราคะเป็นต้นหยั่งลงในกามคุณเครื่องทำจิตให้ลุ่มหลงเนี่ยนะปุถุชนเนี่ยคนทั่วๆไปปกติก็ติดข้องในถ้ำคือกายเนี่ยนะในอัตภาพนี่แหละทีนี้พอติดข้องในกายอย่างนี้แล้วอะไรทำงานบอกกิเลสก็ปกปิดหุ้มห่อดำรงอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสใช่ไหมทีนี้พอกิเลสเพียบพร้อมบริบูรณ์ยึดติดข้องในกายอย่างนี้เต็มที่ถามว่าทำไงต่อไปก็ไปหยั่งลงในกามคุณนะเมื่อมีตาก็ไปหาสีมีหูก็ไปหาเสียงมีจมูกก็ไปหากลิ่นมีลิ้นก็ติดตามหารสมีกายก็เนี่ยเดี๋ยวก็ไปหาที่หลับที่นอนแล้วกันไปหาโภชภะที่มันอุ่นๆเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ติดข้องในร่างกายก็หยั่งลงในกามคุณทีนี้กามคุณและจิตเขาเป็นยังไงเอาโดยมากนะจิตก็ลุ่มหลงติดในภายในแสวงหาวัตถุภายนอกจิตลุ่มหลงอ่ะนะสูตรเขามีอย่างนี้ลุ่มหลงเล็งเห็นอัสสาทะนะต่อไปนะคุณสาธยายว่าเป็นอัสสาทะอยู่เล็งเห็นอัสสาทะอยู่นะแปลว่าน่ายินดีบางทีคำว่าอัตภาพหรือร่างกายหมายถึงรถก็ได้นะหมายถึงชื่อว่ารถดังประโยคเป็นต้นว่ารถคืออัตภาพมีศีลอันหาโทษไม่ได้มีหลังคาคือบริขารขาวมีกรรมคือสติอันเดียวเนี่ยเล่นไปอยู่ฉะนั้นคำว่าอัตภาพขันธ์5เป็นเหมือนกับรถเนี่ยนะหรือมีในความหมายว่าที่อยู่อาศัยก็ได้ว่าท่านจักทำเรือนไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะอันนี้หมายถึงที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นชื่อของอัตภาพทั้งนั้นนะในที่7ก็บอกกุฏีเนี่ยนะกุฏีคืออัตภาพมีหลังคาอันเปิดแล้วไฟดับสนิทแล้วหลังคาคืออะไรหลังคาคืออวิชชาเนาะปกคลุมไว้ไฟคือกิเลสอ่ะนะเพราะฉะนั้นอัตภาพคือเนี่ยในพระไตรปิฎกใช้คำว่ากายก็มี1นะกาย2เรือ3เรือน4ถ้ำ5รถ6ที่อยู่อาศัย7กุฏิเนี่ยนะก็มีอยู่7ชื่อนะอัตภาพอันนี้ในคาถานี้ก็เรียกอัตภาพว่ากุฏิหรือกระท่อมอธิบายว่าอัตภาพนี้จะมีได้ก็เพราะอาศัยปฐวีธาตุเป็นต้นอัตภาพเนี่ยปฐวีอาโปเตโชและวาโยและผัสสะเป็นต้นที่หมายรู้กันว่ากระดูกเป็นต้นคือปฐวีธาตุที่หมายรู้กันว่ากระดูกเป็นต้นนะถ้าเป็นปฐวีนะแล้วก็เป็นที่อาศัยแห่งผัสสะเหมือนกระท่อมที่ได้นามว่าเรือนจะมีเป็นเรือนได้ก็เพราะอาศัยทัพสัมภาระมีไม้เป็นต้นอัตภาพนะที่มีอยู่ได้เนี่ยที่เรียกว่าอัตภาพเพราะปฐวีอาโปเตโชและวาโยเมื่อปฐวีอาโปเตโชวาโยประกอบไปด้วยสีกลิ่นรสเป็นต้นมีภาษาทรูปเป็นที่ตั้งแห่งภาษาเวทนาสัญญาเนี่ยนะอันนี้เลยเรียกว่าอัตภาพเหมือนกับกระท่อมหรือเรือนที่จะได้ชื่อว่าเรือนก็เพราะว่ามีทัพสัมภาระมีเสามีฝามีหลังคามีห้องมีที่มุ้งที่บ้างอะไรเลยมีองค์ประกอบก็เลยเรียกว่ากระท่อมทีนี้ไอ้กระท่อมภายในเนี่ยนะเป็นที่อยู่ใครอยู่อาศัยกายนี้อยู่เขาบอกว่าเป็นที่อยู่ของลิงคือจิตเหมือนกันเหมือนคำที่ว่า กระท่อมคือร่างกระดูกนี้เป็นที่อยู่อาศัยของลิงคือจิตนะมาอยู่นิจังไกสอนเที่ยวไปกี่จังหวัดแล้ววันนี้เอาไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยเลยเมื่อกลางวันนี้ก็ไปถึงกรุงเทพนั่นแหละย้อนยุคด้วยนะนั่นแหละคิดไปเรื่อยนั่นแหละก็มีจิตนั่นแหละพาไปแล้วเพราะฉะนั้นลิงคือจิตเนี่ยกระเสือกกระสนจะออกจากกระท่อมที่มี5ประตูพยายามวิ่งปนวิ่งวนไปวิ่งวนมาไปทางประตูบ่อยๆนะก็ดูนะมันวิ่งไปทวารตาบ้างนะเดี๋ยวก็จะไปดูแล้วเดี๋ยวก็วิ่งไปทวารหูบ้างก็วิ่งไปทวารจมูกบ้างนะนี่ถ้ามันเป็นรูปสงสัยมันจะเหนื่อยแย่นะแต่นี่มันเป็นนามธรรมนะพอวัตถุกับอารมณ์กระทบกันเข้ามันก็เกิดแล้ววัตถุอารมณ์กระทบก็เกิดแล้วทั้งทุกทวารนะก็เป็นอย่างนั้นก็และกระท่อมคือกระท่อมคืออัตภาพนี้นั้นน่ะท่านกล่าวว่าอันพระเถระปิดบังแล้วเพราะจิตที่กิเลสรั่วรสเนี่ยชุ่มไปด้วยราคะเป็นต้นด้วยสามารถแห่งอสังวรทวารเนี่ยนะทวารเนี่ยนะมันมีทวารที่ไม่สังวรเลยนะหยาบหยาบเห็นง่ายๆคือทวารกายทวารวาจาและทวารใจนะถ้าไม่สังวรก็เป็นอย่างนั้นนะทวารกายเนี่ยเห็นชัดวาจาก็เห็นชัดทวารใจเนี่ยผู้นั้นอ่ะจะเห็นชัดว่าเป็นยังไงตัวเองอ่ะนะไม่สังวรนี่รู้ง่ายหรือรู้ยากง่ายนะอันนี้อสังวรทวารทีนี้ช่องมี6ช่องช่องไหนบ้างช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายช่องใจถ้า8ช่องอ่ะเป็นไง8ช่อง8ช่องก็คือตาหูจมูกลิ้นกายวาจาใจ8ใช่มั้ยเอาใหม่นะตาหูจมูกลิ้นกายะประสาทะก่อนเสร็จแล้วก็โจปนะกายก็คือไอ้กายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอ่ะนะวาจาและใจคือกายเนี่ยถามว่ายกมือกับรับกระทบเนี่ยอันเดียวกันไหมไอ้กายที่รับกระทบเรียกประสาทะกายที่ยกมือขยับเคลื่อนเรียกว่าโจปนะกายเลยแบ่งออกเป็น2เนี่ยนะวาจา1ใจอีก1ให้ย่อลงมาก็เหลืออะไรเหลือทวาร3กายวาจาใจขยายไปอีกก็เป็น8เป็น6หรือเป็น8เนี่ยนะจริงก็สิ่งเดียวกันเนี่ยแต่เป็นการรู้จักย่อขยายเป็นอ่ะนะกายประสาทะกับโจปนะกายนะการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเรียกว่าโจปนะกายคือกายกรรมนั่นแหละกายกรรมกับกายประสาทะเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนฮะกุรอานนะกายประสาทะก็รับกระทบโพธพารมใช่มั้ยกายวิญญัติอ่ะนะก็คือกายกรรมอ่ะนั่นน่ะพันพระเถระเนี่ยท่านสำรวมแล้วด้วยปัญญานะท่านสำรวมทวารกะ3ทวาร6ทวาร8หรือว่าทวาร3ช่อง6ช่อง8ช่องเนี่ยท่านปิดหมดด้วยปัญญาแล้วก็ปิดกั้นโดยชอบนั่นเองอ่ะนะปิดกั้นยังไงนะกายวาจาใจหรือปิดช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยท่านทำยังไงนะท่านทำด้วยปัญญาก็คือพิจารณาสิ่งนั้นทั้งหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็แล่นให้แล่นไปสู่อริยมรรคพิจารณาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นทุกข์แล้วแล่นพิจารณาไปสู่อริยมรรคหรือพิจารณาสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเข้าพระสมาบัตินั่นเองนะอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สังวรสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงคือทวารเหล่านี้นะเราไปปล่อยตามไม่ได้ไปไหลตามไม่ได้ไหลไปเมื่อไหร่ก็เสียหายทุกทีอ่ะนะเสียหายหมดอ่ะนะจะสร้างหลังใหม่อยู่เรื่อยอ่ะนะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราตถาคตกล่าวการสำรวมระวังกระแสทั้งหลายเหล่านั้นกระแสเหล่านั้นย่อมปิดกั้นได้ด้วยปัญญานะกล่าวปิดสำรวมปิดกั้นกระแสนั้นด้วยมรรคปัญญานะที่เรียกว่าคนที่จะห้ามทวารทั้ง6ได้นะทวาร3ทวาร6ทวาร8ถ้าใครจะสำรวมได้จริงต้องทำได้ด้วยมรรคปัญญาเนี่ยนะก็คงจำณตุมหาตุกะสูตรของเราได้นะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขใช่ไหมแล้วพระองค์ก็อุปมาว่าเห็นไหมเนี่ยหญ้าในพระเชตวันเนี่ยเขาตัดอะไรในเธอเดือดร้อนไหม นะบอกไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะไม่ได้ถือว่าเป็นของเราใช่ไหมมาที่ศาลาวัดเนี่ยนะศาลาปลวกมันกินจนเสามันจะขาดแล้วก็เราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของเราเนี่ยนะมันถ้าไม่ได้ถือว่าเป็นของเรานี่สุขไปเยอะแล้วใช่ไหมเห็นง่ายๆเลยนะถ้าเราถือว่าเป็นของเราไปหมดเดือดร้อนขนาดไหนสมมติถ้าป่านะที่เราขับรถมากันนะไฟไหม้ป่ากันเยอะเลยใช่ไหมถ้าถือว่าป่านั้นเป็นของเรานะเราจะเดือดร้อนขนาดไหนเอาอันนะโอ้ยต้นนั้นต้นเราชอบด้วยต้นนั้นเราก็รักด้วยนะใช่เราป่วยมาตลอดทางเลยนะถ้าในบ้านก็ของเราถนนก็ของเราอะไรก็ของเราหมดนะจะทุกข์ขนาดไหนถ้าไม่ยึดถือแล้วจะมีความสุขขนาดไหนเนี่ยนะแต่ว่าไอ้คำว่าไม่ยึดถือเนี่ยพูดถึงว่ายึดถือด้วยอำนาจฉันทราคะนะไม่ใช่ไม่ยึดถือแบบไม่ต้องสนใจไม่รับรู้ไม่ใช่นะแต่ว่าไม่มีฉันทราคะในสิ่งนั้นเลยอ่ะจะมีความสุขสักขนาดไหนเนี่ยนะก็ถ้ามองง่ายๆในหนึ่งนะถ้ามองตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนหนี้สินเนี่ยนะถ้าปลดออกหมดแล้วมันจะสบายใจขนาดไหนเนี่ยนะมันจะโล่งขนาดไหนเนี่ยนะถ้าบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือโรคอ่ะนะถ้ารักษาหายแล้วมันจะสบายขนาดไหนเนี่ยนะแต่ต้องคำนึงว่ามันคือตัวโรคใช่ไหมเมื่อไหร่นะเห็นความคิดของเราเมื่อไหร่เออนี่เจ้าโรคพอจะเห็นเขาว่าไงจังไงสอนว่าเออนี่โรคคือความคิดนี่แหละว่าไงเห็นว่าความคิดเป็นโรคมานานแล้วนะนะเพราะมันลืมบ่อยแล้วตอนที่คิดอะไรได้ดีๆอ่ะเห็นเป็นโรคด้วยไหมไม่ต้องเห็นตอนที่มันดีๆกิเลสเขาละกับปิยรูปสาตรูปอ่ะตอนที่โทสะเกิดเนี่ยเออนี่แหละโรคนะแต่นี้ตอนโลภะเกิดก็เออโรคตอนกุศลเกิดก็ยังโรคอีกอยู่ดิ นะใช่งั้นถ้ารับอะไรนะรับที่สบายเมื่อไหร่นะมีความสุขเมื่อไหร่เออนี่โรคมาแล้วเนี่ยนะเนี่ยคือสมุฏฐานของโรคเนี่ยก็มาแล้วเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ก็พอมีเขาบ้างแล้วเพราะที่ผู้ที่จะปิดกั้นได้ก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้นะว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีแล้วก็ปิดกั้นด้วยมรรคปัญญาเนี่ยนะไม่ให้อาสวะกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดทุกทวารเนี่ยพันในจุลนิเทศในเนติปกรณ์เนี่ยคำว่าปิดกั้นด้วยปัญญาหมายถึงปิดกั้นด้วยมรรคปัญญาเนี่ยนะก็แสดงไว้สูงสุดไว้ก่อนใช่ไหมสมมติถ้าพูดวิสุทธินะก็เราก็พูดถึงญาณทัศนวิสุทธิข้อที่7เอาไว้ก่อนเนี่ยนะก็แต่ก่อนที่จะมาถึงญาณทัศนวิสุทธิได้ก็ต้องมาจากปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิไล่มาเรื่อยจนถึงทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นนั่นเองนะก็เอาปิดกั้นด้วยชั้นสูงเอาไว้ก่อนแต่ใครจะทำได้เท่าไหร่ก็ตามสมควรแก่ฐานะ ชื่อว่ามีความสุขนะคือถึงแล้วซึ่งความสุขเพราะปิดบังได้ตามนัยยะดังกล่าวแล้วนั่นแลเพราะความเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยความสุขที่ปราศจากกิเลสนะเป็นความสุขที่ปราศจากอามิตรเนี่ยนะคือพระอรหันต์เนี่ยนะท่านเสวยความสุขโดยที่ไม่มีอามิตรเลยนะคิดดูอามิตรคือสังขารทั้งหลายใช่ไหมสังขารนะถ้าจิตของผู้ใดยังมีสังขารเป็นอารมณ์จิตเหล่านั้นชื่อว่าจิตยังมีอามิตรเนี่ยนะเพราะอารมณ์อันนั้นเนี่ยยังเป็นอารมณ์ของเรียกว่าเป็นที่โคจรของพยามารอยู่ดีนะอย่างเช่นรูปารมณ์นะรูปารมณ์เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเจริญสมถะวิปัสสนาอ้าวรูปารมณ์มันนั้นก็เป็นที่โคจรแห่งกุศลใช่มั้ยรูปารมณ์มันเดียวกันนั่นแหละถ้าอโยนิโสมนสิการเกิดก็เป็นที่โคจรแห่งอกุศลรูปารมณ์นั้นน่าปรารถนาสุภานิมิตก็เกิดรูปารมณ์มันนั้นถ้าไม่น่าปรารถนาโทสะก็เกิดถ้าไม่พิจารณาอารมณ์โมหะก็โคจรเข้ามานะปันรูปารมณ์ทั้งหลายจึงถือว่าเป็นแดนของพยามารอยู่ดีเนี่ยนะวัตตะอันเป็นไปในภูมิ3เรียกว่าโลกามิตรใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเป็นที่โคจรแห่งกิเลสกุศลก็โคจรกิเลสก็โคจรนะแต่ถ้าพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วกิเลสก็ไม่ต้องนะกิเลสไปไม่ถึงนะกิเลสไม่มาโคจรด้วยหรอกนะนี่กิเลสไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์อะไรเนี่ยนะนี่ต่อไปว่าก็เพราะความที่เพราะเหตุที่ถึงความสุขแล้วนั่นเองจึงชื่อว่าสงัดจากลมได้แก่มีความประพฤติอ่อนน้อมลมนี่มันทำให้เกิดอะไรลมนะถ้าอะไรถูกลมสูบเข้าไปมันเป็นยังไง มันพองขึ้นใช่ไหมมันพองเพราะฉะนั้นความประพฤติอ่อนน้อมเพราะมีความเมาคือมานะความดื้อดันและความแข็งดีอันขจัดได้แล้วเนี่ยนะสงัดจากลมนะลมคือมานะใช่ไหมมันพองขึ้นพองขึ้นนะบอกว่าโอ้มนุษย์นี่ถ้าเทียบในระดับโลกเนี่ยโอ้ตัวนี้เดียวนะถ้าเทียบระดับจักรวาลนี่โอ้เปรียบกับฝุ่นไม่ได้เลยแต่ว่ามานะมันใหญ่กว่านั้นอีกเหมือนมันทำให้พองเนี่ยนะก็พระเถระเมื่อจะแสดงว่าก็แนวทางอันนี้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเหตุเพียงระวังกิเลสอย่างเดียวก็หามิได้โดยที่แท้แล้วสำเร็จเพราะความเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีด้วยสมาธิอันสัมปยุตด้วยมรรคอันเลิศและเพราะความเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์ทั้งปวงด้วยปัญญาอันสัมปยุตด้วยมรรคอันเลิศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสมาธิในขณะไหนในขณะอรหัตตมรรคปัญญาขณะไหนก็คือขณะอรหัตตมรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจิตของเราตั้งมั่นแล้วหลุดพ้นแล้วเนี่ยนะจิตตั้งมั่นก็คือสมาธินั่นเองเพิ่งเห็นความในคาถานี้อย่างนี้ว่าก็ข้าพเจ้าผู้เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยด้วยคิดว่าบัดนี้เราทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วดังนี้ก็หามิได้นะไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ขี้เกียจนี่ไม่ใช่โดยที่แท้แล้วเราเป็นผู้มีความเพียรอยู่คือเป็นผู้มีความอุตสาหะเกิดแล้วในการบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในเวลาเที่ยวพิขาจารก็ยับยั้งอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมอย่างเดียวตามลำดับเรือนใช่ไหมท่านไม่ได้ขี้เกียจนะท่านยังแสดงธรรมสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายในขณะแม้กระทั่งไปเที่ยวบิณฑบาต ท่านก็เข้าเมตตาฌานเป็นต้นเนี่ยทุกเรือนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ขี้เกียจอะไรหรอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้ท่านก็จงยังฝนให้ตกคือยังสายฝนให้หลั่งไหลโดยชอบเพื่อกระทำความน่ารักสำหรับเราอีกครั้งเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์ผู้เข้าไปอาศัยน้ำฝนเนี่ยเป็นอยู่อันทว่าโดยสรุปนะบอกว่ากุฏิของเราเนี่ยมุงบังดีแล้วเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยกล่าวว่าพระเถระแสดงอธิศีลสิกขาของตนโดยประเภทที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเนี่ยนะศีลเนี่ยแบ่งเป็นศีลทั้งที่เป็นโลกิยะและศีลที่เป็นโลกุตระนั่นเองศีลที่เป็นโลกิยะก็แบ่งเป็นจารีตศีลและวารีตศีลส่วนศีลที่เป็นโลกุตระเป็นวารีตศีลอย่างเดียวเนี่ยนะโลกุตระนะเป็นวีรตีอย่างเดียวแต่ศีลที่เป็นโลกิยะเป็นทั้งจารีตศีลและวารีตศีลเป็นทั้งสังวรศีลอวีติกมะศีลเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยเป็นการแสดงถึงอธิจิตตสิกขาบอกว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วอันนี้เป็นชื่อของอธิปัญญาสิกขาบทว่าอาตาปีวิหารามิเนี่ยเราอยู่ด้วยความเพียรเนี่ยนะแสดงถึงการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอีกในหนึ่งบอกว่ากุฏิของเราเนี่ยนะเราเนี่ยอยู่เป็นสุขกุฏิของเราเนี่ยมุงบังดีแล้วไม่มีลมเนี่ยอันนี้หมายถึงอนิมิตตวิหารเพราะการเพิกนิมิตมีนิมิตว่าเที่ยงเป็นต้นโดยมุขคือการปกปิดไว้ซึ่งฝนคือกิเลสเห็นไหมท่านบอกว่าท่านเพิกนิมิตหมดเลยนะนิมิตว่าเที่ยงท่านก็ละหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่มุงบังให้กิเลสคือฝนคือกิเลสมันรั่วรดเลยบอกว่าจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นดีแล้วอันนี้ก็หมายถึงอัปปนิหิตวิหารเนี่ยนะบอกว่าจิตของเราเนี่ยหลุดพ้นแล้วเป็นชื่อของสุญญตวิหารมันคำเมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงอะไรอนิมิตวิหารอัปปนิหิตวิหารและสุญญตวิหารอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอรหัตผลสมาบัติคือท่านสามารถที่จะพิจารณาไม่เที่ยงแล้วเข้าสมาพละสมาบัติได้จะพิจารณาว่าเป็นทุกข์เข้าพระสมาบัติก็ได้จะพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเข้าพระสมาบัติก็ได้พิจารณารูปขันธ์ว่าไม่เที่ยงแล้วเข้าพระสมาบัติก็ได้พิจารณารูปขันธ์ว่าเป็นทุกข์เข้าพระสมาบัติก็ได้พิจารณารูปขันธ์ว่าเป็นอนัตตาเข้าพระสมาบัติก็ได้พิจารณานามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเข้าพระสมาบัติพระอรหันต์ทำได้หมดเลยนะคือนิพพานเนี่ยในฐานะเป็นอารมณ์แต่คำว่าอัปปนิหิตวิหารนี่หมายถึงตัวพระสมาบัติตัวผลนะผลและจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเอง บทว่าอาตาปีวิหารามิแสดงถึงอุบายเครื่องบรรลุวิหารธรรม3อย่างนั้นนะว่าที่ท่านได้เข้าวิหารธรรมนั้นอ่ะเพราะท่านมีความเพียรนะอีกอย่างหนึ่งวิหารธรรมข้อแรกหมายถึงการละราคะนะที่บอกว่าอนิมิตตวิหารเนี่ยนะหมายถึงการละราคะวิหารธรรมข้อที่2เป็นการละโทสะวิหารธรรมข้อที่3เป็นการละโมหะเนี่ยนะจริงๆอ่ะไอ้อนิวิหารธรรมข้อแรกคืออนิมิตะเนี่ยนะน่าจะเป็นการละราคะนะข้อที่2คืออัปปนิหิตะคือโดยความเป็นทุกข์ก็พิจารณาละราคะถ้าสุญญตาวิหารก็ละโมหะด้วยวิหารธรรมข้อที่2หรือข้อที่1และข้อที่2ถึงหมายถึงธรรมะวิหารธรรมะวิหารสมบัติส่วนข้อที่3ก็คือวิมุตติสมบัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าอาตาปีวิหารามิแปลว่าผู้ไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะประโยชน์ตนท่านทำเสร็จแล้วบทว่าอายสมาอายสมาเป็นคำกล่าวที่น่ารักคำนี้เป็นคำกล่าวของผู้ที่มีความเคารพยำเกรงในฐานะครูเพราะฉะนั้นคำว่าผู้มีอายุเนี่ยไม่ได้แปลมาจากว่าอาวุโสเป็นต้นนะไม่ใช่ว่าอาวุโสอย่างเดียวมาจากอายสมาถ้าอายสมาตรงใดเนี่ยให้รู้เถอะว่าคนนั้นเนี่ยสมัยพุทธกาลเขาอยู่ในตำแหน่งครูนะตำแหน่งครูตำแหน่งอาจารย์นะอย่างอายสมาสารีบุตรอย่างเงี้ยนะอายสมากัสสปะอย่างเงี้ยอายสมาโมคคลานะเนี่ยอันนี้หมายถึงท่านอยู่ในตำแหน่งของครูของสมัยนั้นนะครูเนี่ยก็มาจากครุนะครูก็แปลว่าหนักหรือเคารพนั่นแหละครูเคารพก็คือคารวะหนักเป็นผู้ที่คนทั่วไปเนี่ยทำท่านให้เป็นที่หนักแน่นนะนะก็ท่านพระสุภูตินั้นน่ะโดยสรีระสมบัติท่านก็น่าชมนะนะแม้โดยคุณสมบัติท่านก็น่าเลื่อมใสด้วยประการดังนี้ท่านจึงปรากฏนามว่าสุภูติเพราะประกอบด้วยสรีระร่างกายงดงามเป็นที่เจริญตาและคุณสมบัติมีศีลเป็นต้นเป็นที่เจริญใจเนี่ยนะสรีระน่าชมคุณก็น่าเลื่อมใสร่างกายก็เจริญตาศีลเป็นต้นก็เจริญใจว่างั้นปรากฏชื่อว่าเป็นพระเถระเพราะประกอบไปด้วยคุณธรรมอันมั่นคงเนี่ยนะเถระก็เนื่องจากท่านมีสาระที่มั่นคงอ่ะนะสาระคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนั่นเองถามว่าก็เพราะเหตุไรพระมหาเถระเหล่านี้จึงประกาศคุณทั้งหลายของตนนะทำไมต้องเหมือนกับอวดตนน่ะนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะตอบว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีความมักน้อยอย่างยิ่งประกาศคุณของตนด้วยสามารถแห่งการพิจารณาถึงโลกุตระธรรมอันตนไม่เคยได้บรรลุโดยกาลนานโดยกาลยาวนานี้ล้ำลึกอย่างยิ่งสงบประณีตเหลือประมาณอันตนได้บรรลุแล้วแปลงอุทานโดยที่กำลังปีติกระตุ้นเตือนแล้วและด้วยสามารถแห่งการยกย่องว่าคำสอนเนี่ยเป็นนิยานิกธรรมนะคือยกย่องว่าก่อนแรกก่อนบอกโอ้พระนิพพานหรือโลกุตระธรรมนี่สงบประณีตล้ำลึกเหลือเกินนะแล้วก็ยกย่องว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนี้นำสัตว์ให้ออกจากภพได้จริงนะนะยกคำว่านิยากัตโธเนี่ยนะนิยานิกะนิยากัตโธที่อริยมรรคเนี่ยนำออกจากทุกข์จริงๆพระโลกนาถประกาศคุณของพระองค์ด้วยคำเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตประกอบด้วยทศพลยาน10เป็นผู้แกล้าเพราะเวสารัชยาน4เนี่ยนะด้วยสามารถแห่งอัธยาศัยที่เป็นไปเพื่อให้สัตว์ได้บรรลุมรรคผลฉันใดพระพุทธเจ้าที่อวดคุณเนี่ยที่กล่าวถึงคุณของพระองค์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้สัตทินทรีย์เขามีกำลังยิ่งขึ้นเขาจะได้มั่นใจในพระองค์แล้วปฏิบัติตามบรรลุมรรคผลพระเถระทั้งหลายที่ท่านเปล่งอุทานก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะเพื่อให้เห็นว่าคำสอนของพระองค์นี้ที่ท่านเหล่านั้นปฏิบัตินั้นได้ผลสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงนะว่างั้นนี่ก็เป็นข้อความโดยสรุปในสุปปิหูติเถรคาถาเนี่ยนะ